الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ياسين آية تنبلنا نسيب التي وما أنزلنا وكما ينقندي على قومه حبيب النجار سرون كميا من بعده أكره اللي من جند جل كرال ميا من السماء ننجر كموندي وما كنا وكما منيا منزلين ينقندي داني وكنت ملكا ينقندي ننتي لك هلكي إن كانت هلكي نعمانيا إلا صيحة أمانيا هو يا إلا صيحة قندنا سنقو نياي واحدةً خارو يتابان نيا جبريل غاريا فإذا هم يكل نيا خامدون إميرون قانتوني كانتوني يا حسرةً نمسينكو على العباد كمون كميا ما يأتيهم ومريا من رسول جل خيفاريا إلا كانوا أغانتوني كونغانيا به تكين خيفاريا يستهزئون إيغاتول انتاون تيا ألم يروا يكما وريابا كم أنغبا أهلكنا وحلاكين دي قبلهم مكان كون كان يا من القرون قل لي جمان دون كون أنهم ننتي كون إليهم كتيا لا يرجعون انت ساقن كتيا وإن كل بان بسنت قادي لما جميع بان بسنت دي لما أغنت جميع يسوكهم انتنا لدينا أجم من غيا محضرون توانو غنيا وآية كين اتاقو من تنيا ناكوين انت الله ni bane nyaayi idangani al-ardu nyinga al-maytatu nyinya karintenga ahyaynaha ugara ngalindi wa akhrajna ubagandindi minha bakanyenno wandi habban hunchunga ma hunchuhununga huntuhununga faminhu awgelli ku huntuhunu yogunya yakuluna khagai gene bakiya waj'alna alla tu tagandi fiha nyinyen kamaya jannatin sugantengal sugangallunga min نخيلين جلي تمرين تمرتينغا وأعناب أروبين بونغا وفجرنا أبو غندي فيها نين غندي من العيون جلي جنيا غونغا ليأكلوا كورو إن نيجي من ثمره جلي ترمكو ما هنتو هنوكو إرمونغا وما أرو إن هونكايغا عملته أيديهم إي منو كيتونغا ركيبة دبارين ناي ترمك حتى نايا جوسونغا ما نايا حتنا يا أفلا يشكرون يلا يكونتا الله كوفنا با سبحان الذي سنغون تنكندا خلق الأزواج كبيرا نون جوتغا كلها أسوك فمانتنا مما يلي هو بي تنبت الأرض نينغا كمبون تندني ومن أنفسهم أرو إيم من خايا ومما أرو هنغا لا يعلمون إغانت كبيتو وآية كاوا فمباي لهم إدنغني الليل وروك كندو نسلخ وغا خيخن دني منه بك وروك يا أنها ركيرا فإذا هم أنيني كنا مظلمون بتم بن النواندي والشمس كينقاي تجري وورنو لمستقر سبت رخيدا لها كنغا كي كدنني ذلك أنك كنغا إذا تقدير العزيز نين دانا ركتن دنيا نكنغا العليم كيبي غني توانا خورنا والقمر فسنقايا قدرناه ولا ركتو منازلا ينقرخ يا حتى ما برمبيا عادا أغنى ساقي كالعرجون قوت تمرين شامبون مغون تمرين سوليكا وانتين مغون القديم كيبي قزقا سنغني للشمس أندوري كسونا بكا بوشنين مغوبي أندي كالا أبوشنين نكون دنين قوت تمرين سوليكا وانتين مغوبي مغوبي كالعرجون تمرين سوليكا وانتين القديم كيبي قزقا سنغني للشمس kiyang ka manya yambari agampasa dang antafasa kiyang ka dang amantakawaki antakawaki endangani yambari laha antafa antafatanta dang antudrika agaragene alukamara pasonga walalaylu antafata urongka dangani sabiqun kiyangga nyana samandanai annahari kiyangga ganyak aga kiyang syaman ako kasundu ki isuna nyakurabane ay isun naga dome nali dome ay annanya nina mekare ay هو قران هو كما يان وكل بان بسوغادي في فلكين يوا وروفون غندي يسبحون ايغا خينال هواندي وايه كاوا فينياني لهم komondang amin anna nandu kude amalna otingandi zurriyatahum ibon chongunga fil fulki kurendi almashuni kebe fakangani wa khalaqana otagandi lahum idangani min mithli yalli kuremme ya ma kube yarkabuna aga sedde kebe idabanundo nyogumundo kurutanani jinkamma ya wa innasha agana lingalla danga nukurikuhum oni yolandini ya fala sariqa de manda nanta lahum ikunga walahum ikum manya khamene yunkaduna iga kisini illa illa khabari agantanya rahmatan rahmatan nemai minna nangiruku allah ya mata'an arudakam munde ilahi nikata wakati isatu ngakin nonga wa idha qila lahum iganati idangani ittaquma fakanufonga baina aidi kebe ga kajuminaka wama aduhube khalfakum kebe ga kafalibanginga la'allakum mami wadi turhamuna kanakanu allai inihaliko iganati kakanu allai kanu yang kan kata kanu lahar kota kanu kallengar ni ini halle ko ini yang wa ma ta'tihim hu mariya min ayatin jallika wa fiya min ayati rabbi al ayka man ka wa finunga illa ganta ikunganya anna baka ka wa finunga mu'ridina fallako yanu nyaganiya wa idha qila lahum iganati danga anfiqu ka kunna nafaqan li khanku indi mimma baka honno gondi razaqakumullahu alla gara khawarzaqa kebeya qala alladhina yamunati كفروا كبينوغا كافراغو للذين يمون دا آمنوا كبينوغا تنغون دين أنضعم من يوكوانا يمين يغان ديني لو يشاء الله أغل لغان لا دن أطعمه وانا يغان دي إن أنتم حكون تهوه دي إلا في ضلال غان دن يخاق سانكو يندي مبين كبه بانغان تنغني ويقولون كافرين كن كافرين إغاناتي كوني خانا مسكينون كو خانا إغاناتي إيماتي الله kana linga alla dani gandi mi mate alla o kende alla gada hube taga o kuna kengarga la ilaha illallah aga go sasa yogunu gat nangana allang kibare laga ngara sunna langa tawhid laga angana muslim ne gana ngi dangana mo kon ko yogoda ta kenga gana kenga na gema kon nanga kana ta amma hoko hananu amma ta ngi ni tawhid ni amma ta ngi ni sunna gume ko ke mo gonda khada ga sunna gumu na khay gandi la ilaha illallah aga go yogo ga demi yogo re nya khade mur ata ti ke ni sunna nya sunna gum ye ntire mekinne Allah anda ga sunna gum ndire mekinne Allah onda wa yaquluna kafirnu ngatni mata kambire khani hadal wa'du kenyi nabe khaga konno kundu in kuntum jalla khaga nani sadiqin tungun tunya gani khaya ma yanzuruna intahuduku illa sayhatan gantanya sonko khanne nyayi wahidatan bane gani kenga ta'khuduhum ajira gana wa hum manani kunga yakhsimuna iwa nyana fankendo me hutundendo sakando dunanke barunga yakhsimuna wa khobene wa yigene wa saqay wa minni wa wa kenya gani futendi tahana kenga nari farenti suronna ira mun putu mena khanga ya khobono amene ima ira kona pare to amara kasin kena butun nakati wa hum yakhsimun ga me hutunden do me gagan me khobengo gagan denga fala yastati ikullanta tawsiyatan sagene wala iranta wasidan iranta daga nanan tinna nyille kharakenya kun kharakenya kundu wala ila ahlihim iranta katakati dun konun kai yarjuuna ga sagene katia wanufiqa inafutendi fisuri butun nogandi faizahum ikunna rinya minal ajdathi bakka khabranundi ila rabbi kati kama yansiluna isuga ululu bakka ga bosini bakka kenya ni butun tahilande nya hike kenge wunde nya hanyana ketade walu kafirnun nati ya wailana ukubunen ko mambatana kondo kundi marqadina ukusa qurakeke ya hada muna mu'minun nati kiani fonga wa ala arrahman tungafinna nangara nyina bewutu wa salaqal mursaluna khifarun kunda tongunyako yere kundi amma sinu ke warno matuma wa khalle ke sinu bucinna ngana sakitatul latifa bas digamu illahi annan ciki anfa al waqf awla kiyan qaf kidul lam ke begam awre sinu ngam sinu ke ni sakitatul latifa angane dangini su an ciki ya honne gelanga na sigi khayam pas قالوا كافر ننت يا ويلنا وكو بوننكو من بعثنا من كندو كوندي من مرقدنا ورك سخرا خير انغ دي تيرندين دي هذا مؤمنون ناتك ان كي ورري ما كان هو وعد الرحمن الله غدا كو لا غران كو تاني كانغناتي قالوا كافر ننت من بعثنا كندو لمن مرقدنا هذا ورك سخرا خير ما وعد الرحمن الله ما هو ني نودا kenda hara na karnde nyar tas ay mu'minunun diga menyen hada ke kenya ni gatin nan cikki annati qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kana ke manya illa sayhatan agantanya sonko nyai mabutun timitan nyai wahidatan butu timita banin nyani faidahum ikunnari jami'un isukahumantunga ladaina igojomena ka muhbaruna tawano kani asuna giri kaburan wonga fal yawma lengi kotanga la tuzlam nafsun intayongi to nyana haribane ya wala tujzauna intaqatugana agantanya ti be kuntum kakungani ta'maluna khaga kebe gollini inna ashabal al janna dunkununga al yawma la gharakotanga fi shughlin wa shughladi fakihuna inna khalin to nyani do digal lin konnendo awa dagan lenga me al janna nokon fi shughlin allahu akbar hum ikunga de wa azwajuhum adi kagunya galunga fi dhilal iwasirahunundi ala al araiki kana punka ma samiun kam ya muttaqiuna isuguna allahun to gani ga suguna allahin suguna allahi isuguna tumbe ga chipin natuga ken suguna allahin sugune farenti serilla wa isuguna allahin al jannati ibaren kam mai tannaqati sinan taharatu yimi anta hara yitu bakadiri kaw ko danya da bar ta minti ba an kun kenga man kara ni men an karna an bare na lopi ha korna mo yogon way gabbo ken masru bu ko sugonan tem ku taxun ya khal jannatu la tunan tabana lahum awidan a fiha al jannanu qundi faqiyatun itiremenga warahum abhungi danga yad'una iga natene kebe iga lahi kebe iga natene ma yad'una ma yatamannuna iga hubi khillinan tilahi ke inariti salamun kisiyenga qawlan sefen sefi kisiyen sefenga mir rabbi awlan kisiyenga qawlan kenya sefi manyai mir rabbi gellika maninga rahimin kebe gani finna nanga khafatan panchi khambugumedi al yawma lenki kotanga ayyuhal mujrimuna kakungolli burunyangano kado mu'minun nan fatan panchi bakamedi alam ahadi yallan kema lahidun dimma wasiya bamanya marindinya ilaikum katta khakunga ya bani adam e adam rimungo alla ta'budu shaytan kanam ma shaytani nya mariyam mutu khamma batu innahu shaytani de lakum wa khadangani adun konnenga mubinun kebe khon na kum bangan tengani wa ni'buduni nda kenya mare kina kainan te khani ke bane ya batu kemba nke bane batiende siratun kenya ni killenga mustaqim ke bet longon tengani walaqad adalla iblis san kondi minkum kakundi billan tage fonunga kadiran kubenu gabu gabungani afalam takun yalla kakunta nyana taqiluna khaga hakirana ba hadihi karake wari jahannam jahannam kampai allati jahannam kebe kuntum kakungani dunadi tu'aduna ga khanyina na kebe ya islauha karo kambui al yawma lenki kotanga bima kihon sababunda kuntum kakungani takuruna kaga kafira kubenyana al yawma lenki kotanga nakhtimu wa bekhindenyana ala afwahihim ikhesun kamayra kun kamaya wa tukallimuna aydihim ikitunyano digallema kunu wa tashhadu arjuluhum itanun kana sede bima tihunga kanu ikungani yaksibuna kibe kitra golini wala unasha kalinga la dangani lakamasna kanchingoni burukandinya na ala ayunihim iya kun kamaya fastabaku ina min sama sirata killinga fanna kammu khani yubusiruna iga killinga la wala unasha kalingo dangani lamasakhna kanchingoni burukana ala makanatihim idingiranunga famastata ima kaduke danga mudiyan dangiya wala yarji'una irantayillene waman nu'ammi serebe ogana uyunga benkinai yunakkisu wana tilla sagana fil khalqi tagandindi afala يعقلون يلا يكون تهاكر كتنا بالله انا ويو كبين كبين كني سربي انا ساغني ني انا يلان كوبا جلي جلا غني هوتو بيرام بها حكيرن غاي سمبن غرا انا قصو انا خوب خوب سمبن دبي حكير كي منا هو اندا تقا انا نيا غلي منا بوچيني نيني الله اكبر وما علمنا وما محمد تو اندي سوغن وما ينبغي ان تقوا انت له فارندان غني سوغان ان هو في قران في دفوه يا الا ذكر ما فارن في دفوه يا الا ذكر غنتنا كوانديا ني تغسينياني وقران قران كي مبين ابان غنتغني لينذر من انا يمين غونغو كينغنيا حيا نلينتيا ويحق القول yangan kadan jefinna wajabi alal kafirina kafirnun kamma ya irikundu allah ti mafarin tu indi sugenga kengo do dango de gam suganun kam sahi aw kunno kon taliban sugun gambaru nyonyornu molonu aro hotana timindu honchu dambe sir gabera message litiga ikisanun kon no iro soro yogon saka yogon kenna kisay go kem ga adu talibununga e adu jaru aro jaru hube gabarina ke numba de gana tirin kana tindi simman de khati hota na gadi do taliban yugo no khibaren ko ke numba de mi ga galle nya bo kono nandaga awalam yarau yalla yima wariya ba nan to ku ide khalaquna utagandiya lahum idan ani mimma gelli honga amilat aidina o ki tungara ke be dabari an'am karafum munga fahum ku komo kunduya laha iwa karafum mundanga malikuna marano nganda dabanu marasinga maga jahinga maga harenga maga nangam dabanu ngamma karafum mum kuna katsuwa maga anda wadife kenni kawa finya ikumma kempa ya ba wadallalnaha ora daban ku khaya lahum adamare mundanga minha awagilli daban ku yogunui isetu honga nikenga wa minha awagilli daban ku yogunya yakuluna igai gene bakiya lahum annan yogu minni ganna takenni ganna nanni ganna sugonni ga kimbira ro gundu honu be ni gai gen karahum mumun kunakate awarna ko ganda suratu zumar ba magafiran kembre ari khaya nyugo mendin kampay mo khanga na karabello le menen kete aga da huto na warda batte badallarna halahu Allahu akbar gumbu dinka anu fam gobura anna kacilla le menen na huto adam daga mo be galinga dan aga na diga mai tana na killela dan Allah ndi khaya re kembali hari sugo kengana baram ma ma jaxe ma hari musinne nan baram ma hari silingi kengana baram ma problem ولهم اويدانني تعرف ممندي منافع منهم بوغورن ايويتي ونيغاني واسقنوتيا ومشارب ارو من هونون من ينقاي ايا غني ويقاتين قمني من كيركو ننتي جاخين قتي امني نيابي يغونو غا حرامون افلا يشكو يلا يكونتا كوفان دنيا با واتخذو يكونتي كتي من دون الله الله بطلا تنانياي الهه باتي كماني تنايدا كينيا رغا لعلهم ما مي ودي ينصرون nanti ku ka jalang wide mana inti de mana la yastati jalang quran takasunu nasrahum rantai de mana lahum ikun ade lahum iwa jalang undangani jundun quran limmo ya muhdaruna itawan to gani bo wananya na susana anya na darni anya na dengene anya na bakusrawun ange mbaye ko mutere anga tangana ange na dikene alla ange nyan to ko ken tangana wahum lahum jundun wahum lahum jundun muhdaruna فلا يحزنك قولهم يسفن نما كانچونون دي كافر نونغا كيبي كونو كن نما كانچونون دي ان اوكويدن علما وهونتو يا يغا كيبي غوندانا وما عرفونغا يولينونا يغا كيبي بانغانيني اولم يرى الانسان ارمريم مما وريا با من توكويدي خلقناه اوراتغا من نطفه بكمنياي فاذا هو كنارنيا قصيم غجان كوتين دونكيا مبينون كيبي gajang kotem bangantengani wadaraba akatundi lana ukudangani masalan talinga nasiya amungu amine khalqahu imetagayenga ati atalikiani nanti man koni yemenga yuhiya ibrahima kebega kotum birandini wahiya alanyu kotukude ramimun kunkasu aminan kuraminan karakare kul iti Ubay ibn Khalaf ma ken kabu jahl ida miso ka ga yan kasir bil kafirin na khotte mutaga almunyo no kunaga karakar nan titan te kona kibrande ke khotte ga qasum gobe muhammadu kona ke brandi he akem mun goyga tagi mokobe allah ti wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa araketa likatuti kona ke khotte brandi ana fam ay mem mun goyga tagi mokobe allahu akbar qul ke khotte brandi de asa ke ho patinde aro angari yammani hoyika kan bani misugari kemma ko to allah ma ya qul muhammad anna ke kafirin bin najabi annanti fiha alladhi yemme nyana ke khotte birandini ansha'aha ke be gada jungana taga awwala marra ta fananga wa huwa allah ta'ala ya bi kulli khalqin titagande su ya alimun allah ni tuwananya alladhi allah ni tunkanga ja'ala ke be gata gandi lakum kadangani min ash-shajari yalli tenga mi itunga al-akhdari kube nu khallungani itikhawunga naran imbenga faida an hakunanya minhu baka kenyito ima kenyimbe yito kiduna haga kumundini tai andawari faida antum minhu tuqidun khana kumundi baka ano fam ken mpo khalleya itikhay imbenna mbogay awadio kho khobe kega mokombe khobe angana hor ta imbenga baka yo haraga na nyoku gara kenken ngari ka ganin ko ngai halan yogo no wi gana daga no kodina no hoyno yogo na kap metai na kum benna bo har no ko yogo no wadi der bar tubabu no scientist nda ya kin kit lagano gidin dambu yogo no angana kun karni me na holy mayo eke ga igana ra chicken ko bara ke ga kebe hanu mana chicken ke kem kai ti kullin ma yo igana ken da barta inda na pakai karam yo kem bi Allah ra kenya ano fam neema yilil muqwin ano fam tiranun dangani ya gunnen di yalmetin tamma ngana ituku itindombe ngana kun ka kan meta iwakum awalaysa alladhi yalla kenya heti ba awalaysa alladhi yalla yemmin ya fidiba khalaqa as-samaa'a kebe gara kam pato nyeri taga wal ardh aro nyam pato nyeri ya bi qadirin tirakata nanga ke kama an yakhluqa an tagandi mithlahum imenu ya bala tungu fai wa huwa allah de al khallaq allah ni tu taganda nan korenga al alim allah ni tu nan korenga inna ma amru allah finken niyatan ida ara agana ramuru shay'an ko inne ya ganala hata gana atna dangani lahu kempo dangang kun annanya fayakuna nakusanya atna dang kunnya fayakuna nakusanya fa subhanalladhi yem tu sisenna ko ngayem mendangani biyadihi aga kebe kitendi malakutu kulli shay'in fofo sumarenga kitenno gondi wa ilayhi awakata king allahi turja'una khaga sagine suratu yasin anyemira suratu safat suratu safat akenni tanjikendo soranye rundi nyayi kamero tanjike tanyero kamero tanjikero ayanu filiana no gonga makia ayan ka alla farin kam makai bismillahir rahmanir rahim wasafat allati kuniti malaikan safanun safan kubenu gatembe tembe ne meiga alla batta fazajira ikuniti futunda nun raguhunda nunkai zajiran futunde sukem para gunda nun sukem malaika nubenu gatabullum futun alla gala hinnan daga nokbe fataliya makin ka kubenu ga kabandi ni ga nyamarni fataliyati fataliya allati kuniti kharanna nun zikran finkonge ya kitabun ngai ge kharanna inati malaikan no yonati khaifarum benu ga kitabun kharang ni surong kamma ya inna ilahakum alla kuniti kuinanti khabati kamanin lawahidun kenni banen nyai rabbus samawati kampado nyere kamanga wal ardi aro nyam pato nyere kamanga wama ohu su kamanni allahi bainahuma ubegi nakanga rabbul mashariqi imbakanum kamanni allahi kiyembu guranum kamanni allahi ya inna ukude zayyanna samaa wa kamunyamba inna ukuide zayyanna oyambandindi as-samaa ad-dunya kantin kamukebe kantin tanyinyenga ora kemparam parondina yamba bizinatin ti yamba mboyi al-kawakib bi sanunga lampan sanunga kamun nokondin wa hizwan iranya tangadu iranya tangi hunyai min kulli shaytanin baka shaytanin sui maridin genga nyamurtin tenya khandun ko tenya gani la yasam iran baka terinken terinkene ila al malai kata jamanga al a'la kubinu ankallanka malikan nunyani wa yuqzafu iwi warandini nibunu min kulli jani gelli karasuya duhuran khata anu gani yigi khatana baka alla ne mandin walahum awidangani adabun yangan katanga wasibun kebe du mantenga aganta kutini illa man agantanya yemmebe khatifa kebe gajafatin dinam fartindi al khatifata jafatin dero jabatinde ya fa'atba'ahu shihabun fa'atba'ahu shihabun sanin chunkumen nasu kedaina waradai saqibun kebe gani buinda nan aga kumini fastaftihim itirindi ahum ikunyani ba asha du khalqan itagayenga nkoto amman ma yemme nyata gandinna nkoto khalaqna ogara kubetaga inna okude khalaqnahum ora kuzurotaga min tinin bakabutu khanya illazibin kebe salapenga ni masa akendenten amalinten ameya bal afi ajibta ankem paga kawa ikunga soinanga ankem ka farindo kawa ngame yalla mpinga ikunga soini bal ajibta wa yaskharun yo kenyani malekan nuku igana tetaku me kamananti wara gana teringe kamunde ko allaga hiwe kitini malekan nunga konno keta ina mugu ina kindiga me yankan katta gijan katta nunga fainda nunga latru katta no mon talibonga alla na ko sei i bunu no fam timbe ngani kari ka digame ke ka kebe makaya sado sun kuma billahi kinyi ne ngana ya gara kini hota nai keda ira gana uru al san tun kuma fa walla ro kinyi ngeles kam mun no kanaga ana warda na ko tinku ana bu Allahu akbar gella gama hara kitanda do mud talbi kitrondi anda hara turna turna na ro kame gara ro natum anda ge musahaba ngai na te ke mudi ke tong kero tong ya ngana ken tong mun so anya kahirnya haranda ko aga gum sahaba ara garenya akin tok anta fi mu kuntantu wa idza dhukiru igana kafirun kawandi la yadhkuru inta simmene inta kawande muku wa idza ra'u ayatan igana kafirun nari yastaskhiruna itoqsu inanga qalu ina qusati in hadha kayfa difufu ya illa sihrun gantanya kortenyani mubinun kewe bangantengani aidha mitna yo kugana kara wa kunna uganya turaban dorenga wa ayyaman arukhti songa yalla ukuba mabruthuna ukuni undi yemunya unda karawulli na khadiba ayurnya nake konno abauna yalla fabanu khawundi ni aba alawwaluna unaru faba fananukuaya qul annanti yabunkai wa antum arukakun khawundi ni ya dakhiruna lukonto gani khayi khagarnu jannaba karukonto nyani fa innama hiya zajaratun kengundi ni atang zajaratun gufunde nyai ma futende nyayi wahidatun futendi bane nyani bennendi faidahum ikunnarinya yanzuruna igame faini la gharako tanga waqalu kafir nunti ya waila ina kuseti huku wailenko hadha anda kewari yaumuddin kiani tambu nuntuke kotanga hadha anda kewari de yaumul fasli tongundo gare nagampa tampa nchindenko tampai alladhi tongu kebe kumakota kebe kuntum kakunganyi bihi tiken kota ya tukadhibuna khaga garandini uhshurul ladina harayam munkahumai zalamu kubenu ga kafiragu wazwajahum adi sunnal limungai khawarnunga wama kadidu honsu kahumamai kanu ikunga nyidunadi ya'buduna ga kebe subatta Allah tananga kani tulungundi ila siratil jahimi kata jahima imbenkillenga waqifu adi sigindi hana annatuku kahirnu mas'uluna kuni tirindindi yemunyai ni tirindini ya malakum inati manna khagadan alinki khagantami fasana khagantami me fasan denda ban khagantami de mana dunadi kafir ngu wany me de mana moko Allah nati lagar kota manni khagantami de mana lenki kotang bal afimini hum ikunga aliyawuna lenki kotanga mustaslimuna ikha yantunyani wa akwabala ba'un iyo kunu natilungu ala ba'un iyo goya igijonko ini iyo goya igamitiri ndini inakusati kakunde kuntum kanyidunadi kagarini katoi anil yamini tote mbange awrani gasembe nkoini ya kalu inakusati ayi lam takunu khamanyi amene mu'minina khakamanyi amu'minu nyayi mene wama kana amanya ngukuda ngani kakun kamaya min sultanin jeli sembe nga bal abemine kuntum kakunyi kauman suronyayi tabina temperandanga nunyana kaya fahakka ahaga wajabi alayna ukamaya kawlu rabbina ukaman sefe nga inna ukuru kakunde ladaikuna yangang katante munda nunyana ukuya fahakwainakum ukana hari kasan kondi inna ukui minunde ukukunyia gawina sankonto nyanyo ya fainnahum alla tiku kafir nusuka humantenga yenko tanga filadabi wayangang katandi mushtarikuna ika humantenga mainongani inna kem ukuide kadhalika kem mwani nafalu uga nyana bilimujirimina tiyango bunyanganunga innahum ikungade inyidunadi idha kila lahum iganati idangani la ilaha batikamani sunta abati yangantongunga illa allahu wagantanya allabani ya yastakbiruna inantundara kuinabara walladai wa yakuluna inakuza togotini aina yo okude latariku ukuni tokonunda nunyai alihatina obatifonunga wanakunya tokonoba lishairin suganandanga majinu kebe turin tengana wakantengani bal ayi farenke maturi ya farenke liya bilhaqi titongunyai wasaddaqal mursalina rakhifarun tongundiro kubenu gari innakum kakunga de ladaiqul azabi yangang katante mundana nyane kakunga alalimi kebe mamandana gani wama tujezauna intaka tugana illa ma gandanya funyai kuntum kakunga nyidunati ta'amaluna kaka kebe kolini illa ibadallah gandanya allah kumunga almukhlasina kubenu gari khalasindi khalasintongani ulaika kunkamannunga lahum awidangani rizqun kuyenga ma'lumun kentu intenya gana ya gana aljannai fawakihu kuyekere awadi itiremunga wahum ikunga mukramuna idarun tonyani aljannadi iga aljannan gorundi annaim nemang aljannan kanundi ala sururi iga senung kamma mutakabilina ijonko intengameya yutafu iwarawangandini alayhim ikammaya bikasin chidulon kasinunga mimma'inin jelli jinyakem posennenga bayda asennegani ladzatin alingilingenyani lisharibina aminna nundangani la fiha anta la fiha anta kekon sinokondi kendulono kondi hakirangillen tadi walahum ikunta nyana anha baka kedulominenga yunzafuna iga imman karakitana wa indahum awina ininga lijanna nokondi asiratu tarfi ya gande pud ni dunkonu wino ngawra ni kubenu ton tunde pungani ainun kunya gani horo ya karunga awre ani at-tarf ain ainu ken kebe aya kan kutuke barakate nyani ho binne kebe gadi barakate ak faram pare ke ya gani hurun ain ko horo ya karunga no ainun isirun gani ya kan kutunum barakatunga natu ya kan kutub ngana barakato na nyamu koyo gadi haram paruna a kendi kalikatun kendi anufa muimi kopunu Allahu akbar Allah ganto kuma kunga ka'annahunna yirikundu la fiha gawlu gawlu keni mani hakirangi lenta nyana nunga anufa mu amare igatni alkahul alkuhul english nati alkahul iti dawtu arabin kanne nyen alkahul alkhol Abu Ali angal kahulun to naam ida utuke digame al ghaul ma al ghaul al ghaul rabun qa igala ko mo barabun qa illa sahagna khatti al kuhul mal kahul anufam wala hum anha yunzafun inta imula jinta bakay ganamini anufamu anta hore nyani anta tanji walli anta imankara walli duna kallen kembel duna kallen ana duru minna na tanjina na ndangi hatten ana fam ana qalañu mi am bakay aro alhalanu mako agana kanu ta ga sira ga kanu anda jing jo kay ta mam da ak sa tallay meta kanahunna ati wa indahum awal jannat lemun ni nga qasiratu tarf tonto de pungano awran kubenu ana fam iya hon de pungani ikina bane ati ya kin ta kine tana ga manya kebe gi ma kenu duna ya ga daban عينٌ إياكم بركة نياني إسرو نياني حرام فرو نياني كأنهن كو يغرو كندو أنتنا قو بيضٌ يلم مغنياي خبان مغنياي مكنونٌ كيبه مابون تنغنا جيسون أغاي مابون نقن أغاقو خبان نغناني خوند مكنون ملولوي نغناني مكنون هوغان تكيني كتبنا مكتاي الله أكبر يكينا نبانا يخلني كنا فأقبل بعضهم الجنة لمني جونكوي مي على بعض يغنوغي جونكوي مي على بعض أه؟ فأقبل بعض يغنوني جونكوي على بعض يغنيا يتساءلون إيغا ميترين دينيغا كتشنا الجنة نغنيغا تلونغن مي إيغا ميترين يتين تامي كوهون الله بودا أنغن إنغنا أوندا مي كوهون الله أولين ورو هل يكوي مي ينيني تلونغن مي إيغا ديغا مي الله أكبر قال قائل كونانا يغنا قستي الجنة لمندي إني كون انكسرن كان أنيا لي كدنغني قرين سنة لما يغني دنغ دونا دي كفا لما يغني مغا يقول كنغتني أينك يو أنكنا لمن المصدقين أنكنا جل تونغن ندانو نيا دي باتي لغر كوتان أيذا متنا أغنا كرا وكنا أغنا ترابا دورنا وعظاما أرخو تغسون أين يلا وكوي دي لمدينونا وكوني تغان دي أمونيا ينو تغانا وغرا قلوبي وندباري با يكي كفل لمن يكي نكون ندان ننتي هنكين شخي لاغر كتنا تروندا كروغي دليا هي تي كما ساقو كين أوا هوني أني هلكين كين ياني كفل لمبري أمانيا دي طالة إنا قساتي هل أنتم يلا قاكونا مطلعون قاكوني إنغانو نياي خلاهي ولا يابا فطلعا إنا قسا كويا فراه إنا قسا جهنم اللمين عري بسواء الجحيم جهيم نخانين دي قال مؤمن الناتي تالله بنيتي اللهي إن كتا أنك نيتين تونو لترديني أنجم فلكني دمبتنغ هنى أنجم فلكني دمبتنغ ولولا نعمة ربي كمان نيمان غم من المحضرين جل توان نيايك هنان الجهنم نغندين أفما نحن يلو كفا يوم نيابا بميتين قرون نيايبا إلا موتتنا أغنطن أكلك أي الأولى أكلفنا كي أي وما نحن أكهاي أكما نيا بمعذبين تيانغان قد يميا إن هذا أنا كي وري لهو الفوز يعني غنينا العظيم كبه خورين غني أنتي أفما نحن بميتين إلا ما وتتنا الأولى يلا وكما كرابا وكاللي كيغا نعم قصو أما نكاللي سواغا ما نكاللي حناكي أيبا ناترند هاي وما نحن بمعذبين برا تونا كرون تجد لا وكرا وغا يلي وندين خطي جمو توقو كاللي حناكي أيبا وكوغم باون تيانغان قطن وغام لمثل هذا كي مؤمن دا كي قول لمن دنغا فليعمل العاملون قول نغانو نان قول لتي كي مي قول ليا أذلك كي نمبس كي كندو والجنة نغندي خير كي نمبس ونتابا نزلا ينخرخيا أم ما كنقى شجرة الزقوم الزقوم يتن نمبس با إنا وكوي دي جعلناها ورزقوم يتن فتنة يا ربنا للظالمين تونغون ndanu ndanga kafir ndanga innaha andake wari shajaratu keni yitenyai takhruju kebe gabaka fi asli aljahim jahima nakhan indil tal'uha aku ayitire munga kanahu antinahu rusu shayatin shaytan yintunyani antinahu shaytan nyinkollam ko ngadi ite zakuma itelle mo gaho shaytan nyinkollam ingar nyango itiminto imotinto ibekhatu الله أكبر فإنهم أن جهنم لمن قد لآكلون يكون أيجن منها بك زقوم يتنا فمالئون فقندان نيانيا منها بك كيتيا البطون na ino konung ngai ni ino konung pakai ke itya kaka cenya apa ke cenya nak hari ke ngai ni ino konung pakai buru waton antena gamanya ya summa inna lahum saga widangani alaiha yeza kuma itenyi gayen kama lashauban nyakambinde ya masahindinde ya min hamimin gelli hamima jinte yang la ilaha illallah summa inna lahum alaiha lashauban lashauban kuangana mini angaran no kumpaka anna sahindi si jingma anna jimmini Allahu akbar shauban kin al khalq nyakambin de nyen igana mini ga igana yiga igana yiga ino kon ga hugu ina ti ji igata ni ji ina jinte nyakin ni ko anga yiga kata man na jinya mini ikuna jinte ka min na kam la shauban ina ja kuma itake nyakambiti hamimi jinte hamimi ma wuran jinte ko na tin nin koren jahi la ilaha illallah thumma inna marji'a sagi sagira khinga ille rakhinga iko pera khinga la ilal jahim kenna kata jahima imbenya innahum anna tukude idifa banuni idifa banuni dallina sankonto nyai kungko sa sankora ibatenga fahum ikunga ala atharihim inifa bakasum batenya di igawurnu igajuku jukunu haba iga jono ha ba kasongolun dabar negati nin tahilla kapeng Allah wala qad dalla asanko qabilahum ikun kane ya atharul awwal subhanan unfo gabe sanko ku kane ya wala qad arsalna o khayndi fihim kun subhananudi mundirina gongonda nonga annam payndi kaifa mugombe aganya aqibatul mundirina gongondi emullagarunga nya mugombe annakempa illa ibadallah agantanya allah kumunyai almukhlasina kubinu agari khalasin didu ولقد نادانا نوح دوخري فلنعم المجيبون نيمين دانون شيرو ونجينا ولا نوح كسي واهله ولا دونكون من الكرب بكا خوتانا العظيم كيف خورنغاني وجعلنا ذريته ولا نوح بونشونيا هم الباقين كنيا نتوقانون وتركنا وتقون ديندي عليه نوح كما يا في الاخرين دونا دونكو دونا لغارين شورون كما ورا تيغان دين تقونو kamma duna suron nonde salamun kisiyanga ala nuhin nuhu kamma ya fil alamin duna dunkonundi na ukuide kadhalika kimmu gani najizil muhsinina uga fisirinyanga nun tugana innahu innahu nuhu de min ibadina na gello ko munyai almu'minina mu'mininu ganikunga thumma aghraqna sage oyolandindi al-akharina kutunga urabanu nyolandi kubenu kamarufuren nokonga wa inna min shi'ati awagelli nuhu hasandindananga aduna adinan dunkenga la ibrahim ibrahim sireyani birambe ja rabbahu ibrahim garikati kamanga biqalbin kisondomenga salimin gebe kisin tenga ni baka golli burondo shirikun hilla kapenga birambe qala li abihi ibrahim gatifa badangani wa qaumihi adi surondangani manifu dambeni ta'buduna khaga kebe batta mani khadam beni ke ya aifkan garam binne nyani ba alihatan khaga rakenya kamannenga duna allah tananga turiduna khaga lahini kenya ai khala hi garam binne kamannenya ina allah tokono ba ma dhannukum khasim men qani mani خروا اللندا جمو برب العالمين تدنا دون كونونا فنظرا إبراهيم فاين دي قتين دعا جلام بتي يا قن قولوا قالا نظرة فاين دي غويا النجوم سانون قندا رايم يمرو تنا سانون فاي فقال إبراهيم قصتي إني كي إبراهيم سقيم كي خجان تنيان انتو ان تنيان ان تن تنيان لان تدغنا فتولوا أقص دي فلكوي عنه بك إبراهيم يا مدبرين dagano gani ya halako yanu gani ya igadagana faraga ibrahim kusa nyenge ila alihatihim kati awurana ya mile manyenge kati ibati kamannu ku ijalangu ku ya faqala akusati dangani ala taakuluna awurana allahu kati faraga akusam lahu kati jalangu iga ibrahim igati ndaga jalamba tibane ah amalaitil ada kamukaina ah tike yugonta de lu kanu nise na tike to inte hakke ganta tele jalambati andawari kenga kahir nu ngana ti wallun hoorde anda wagaren konno kuru angan taruno ken kafira hoti angan taruno ken billa kapeno kon kenya ne ati ke toyin ta nyine ah igara to gono bane eh faraga aku sallahu na mile kati jalan muke ya adi yida igandin ta gondi wure ati ala ta'kulun ati jalan ku dan akan ta yigene ya ba kan ta samarini ya ba malakum manna kadang la tantiqun akakun galan ta sifine faraga aku sanyenge alaihim ikamma ya darban katunde ru sampande ya bil yamin tisembenga yugusaru jonko yi ilaihi kata ibrahim ya yazifuna iga urnu kati ya iga sobene giram iran kan pomputnu kata ibrahim ya yazifun kusrenga na terne ira menga na kuruntini za ka futnu ka tan sobene daga na yazif faraga yira anyengia nyengebe kana ko mile nyana ngato ko hari serenga na ogana uduronga na yogana tingana ngana nyenga ngaye awren mali ngana nyenga ngana mpentere awra ngana serimpe anga nyenge na mbopeti aro anga na honcho pina nyenge na mantlongone aganyi sampana tambe ni karakara anyenge ako ide ngana manga na nyenge itinga ngana faraga ora famu mo fam naam qala Ibrahim uti atabuduna ma kende kana honya batabatu tanhitu kala kebe segunu wallahu Allahu ta'ala ya khalaqakum alla nakataka wama aruhu dambe ya ta'maluna kala kebe gollini qalu yukunkusati lahu ubunu khakun nan tagandi lahu Ibrahim danga bunyanan tagayen falqu falqu kana Ibrahim fitta fil jahim imbe nogondi faradu ikundar amuru bihi ti Ibrahim ya kaidan dimbi nyai fajalnahum odinya alasfalina ya nure dan kongai rokontongani wakala Ibrahim ti inni ke Ibrahim de zahibun geni dagana nyai hiregana nyani nke ya ila rabbi katin kamanga sayahdi magalin kanda rabbi kamantunga Allah habe ndanyaga nankinindi li ke Ibrahim dangani yindi bonjon cirenga alasharna yugusara nimisi wasa bi ulamin tilemine ya halimin kebe no gengani salamma kabirambe barawa Ismail uga kinye maahu kaini Ibrahim ya asaya gole mbirenga gara hotu wakati biya gabalahi kala Ibrahim uti ya huneya ya ille mengo inni ke Ibrahim ude awandawari filmanami Tengkon no gondi anni nandinke ide azbahuka nan kurusinin kui andang ringang kurusinin fanzur angen nan pa indi madha man khadam bini tara angen gara hube wari wala Ismail uti ya abati mbaba u ifal ma angen nafunya umaru igaranya marikebe satajiruni mangarin kanyi insha Allah gana dunge minasabirina gelli sabaranu ngamunya nungang Kalamma Kabirambe aslama Ibiliga dungenan khaye Watallahu Allah dangani watallahu Ada Ismail bihindi liljabini Itengen kammaya Wanadainahu Ida Ibrahimu khiri Anya Ibrahim Ankin Ibrahimu Palesaddaqta ruya Palesaddaqta Ankin tungundindi Arruya Kuyubi angada wadanda bagandi ya gimaya Inna Tukuide kathalika Kemukwani Najizil muhim Soga fisirin yanga nuntugana Inna hada Anda kewaride lahu albalau Kiani jarabinga Almubinu Kebe bangan dengani Wafalina Ura magawasa Bilbihin Ti kukursi hoya Azimin Kebe kore kore ngan jagandigenyan Watarakna Otokondindi Alayhi Ibrahimu kamaya Bilakhirina Dunadunkun lagarundi Tigandenga Ida tigandento Ibrahimu kamaya Salamun Kisiyenga Ala Ibrahim Ibrahimu kamaya kadhalika kemuqani najizil muhsinin uga fisri nyanganun tugana innahu Ibrahimu de minibadina anagillu kallakumu nyai almu'minina mu'minu gani wabasharnahu ura Ibrahimu nimiswasa bishaqati siyaka kha Ismailu falle nabiyan nantona nyan nabi nyimmei minasalimina gilli siruzuru nyai wabarakna ura barakindu khiri nya alayhi Ibrahimu kamaya wa ala Ismailu Saqaqa kama wa min dhurriyatihima Ali fil libon chongunga Muhsinun Abagil li fil libon chongunga nga muhsinun fi sirin nyanga nga nga wa zalimun aru to nyangunda na nga no li nafsihi imenda nga mubinun gebe to nyangunda ng kore gani kafirun nga no muslimun nga ibon chongundi wala kade mananna irikundu Ibrahim akuiya na nchiri ya Ismaila ira rimmen kita ira kursi limba hane bega nyama kai araga kamero kamero ho tampilero ho sin amarin me kita Ibrahim aya kinka kemmo wan kirsa gonga da rarin min kita kellin ba ne kotide Allah ta na kinka khursi khati ka ku yu manyan lai annabi yin men ku yin to ngunyan he kada kuna da ngan nan ti Ismaila Allah tinan khursi ya de eh ati habin da fandur ma da ifal ma tu'mar al igaranya mar ho ya da bari ibur Ismaila ne sar na battana Ibrahim ne Allah battana Ismailu nya lambatan atin kem munyi na lagana biram be suka dungi kata gara mi arara gana na ya kun citi ara jimindi itengen kama watalla ko imma ga igana kursina gana aya ko kurtilla won tangi imma ka wore ga hinne agar labu lagana ta kai Allah da labu kai ma am ara amanya mari aga kut itara khirti kitti mu ko mu ko labun kuri ya barana eh Allah ratun nan ti yarke alhamdulillah anu famu kembere ade Ibrahim khir nanti andan kuyum bagandi yaqi kamma qad saddaqta ru'ya kul sirnyanga nonan tugana kumdo keni balaw ho hore nyaay lemba ne Allah sana kenga kursi khat agada gana kursi anu famu agati nin daga shaytanin ciga akane he anga to amba wada anga tellino ko aga ko ne Ismail tanga tamba gande ne ko tikun tahir nan kursi Ibrahim ko sara kullang tara ada agulla ataka kungulandira kwa hay burundira pegano jin jimaratin majamuratin anara hijunga ga gullanin nokpen maga kinya gara yi abugandi ya kafa kallati ara jakandige nyan kanni kammun nokondi na girindar janna na Ismaila buguno na jakandige ke kursi kenya nanya sunna ngaketa anufamu serebe ga lahiya asembe ga nanna pakandi anufamu yo keta aganda ken kursi ti ho nyire ironyu gonya kursi lahiya Allah tiri wa tarakna alayhi fil akhir irati ganden tokak onnaga wala qare mananna Allah to on wala qare mananna Allah to funnan chiraqu ala Musa Musa kamma ya minani naam ndawade wala qad mananna wala qare mananna funnan chiraqu ala Musa Musa kamma ya Haruna aro Haruna ya wanajaynahuma idi kisi aro isi filli surobe no gatongon didi ya minal karbi baka kotanga al-azim kebe khote khote ke khore khore ngani wanasarnahu hori de ma fakanu ikunya humul ghalibin ya nini ndanunga wataynahuma okindi filli ya al-kitaba kitabin al-mustabin bangande bangandinde gani ke bangandinda na gani ke kitabe ya wahadaynahuma hori filli kanda as-sirata kilinga al-mustaqima kebet longon dengani watarakna urati ganden toko alayhima Musa ru Harun kamma fil akhirin kutun nokon de awdan al akhirin surbe nu garne halle ila itu toko Musa ru Harun tigana salamun kisiyanga ala Musa Musa kamma ya aru Harun kamma inna ukuide kemwani najizil muhsinina uga fi zirnyanga nun tugana innahuma ifilli kundu min ibadina najil Allah kumunyai al mu'minina mu'minu ganikunga wa inna ilyasa ilyasu khafinku lamin al mursalina ilyasu qade lamin al mursalina najil khifarunya ibn israel khifarunya ilyasa ya birambe qala ilyasu gati isurundanga ala tattaquna yalla khakunta kanna allahi atad'una ba'lan khakunna ba'lu akhilli jalanginya tughunni ba'lai khakunga kenkilliya matadaruna khakatughunundini ahsan al-khalitin takandanum pozirunga khakunna ba'lu akhilli nantana khawarja kana kadema nangikana allah tughununga allaha allah de allah gani ahsan al-khalitin الخالقين الله الا نكنا ربكم ككمنتم كالا بدلنياني ورب ابائكم ارو خفا بنو كمنياني الله الاولين خفا بفننا فكذبوه اذا الياس غارندي فانهم الياس سروبنو غبرا لمحضرون كن توانون يا غاندي الا عباد الله كم المخلصين اغرا كوبنو خلاصين ندان ودركنا وتقندي تيغاندين عليه الياس كما في الاخرين جمال لغر دونكوندي سلام كيسين على الياسين ياسين الياس دونكونون كما يا ان اوكو ايدي كذلك كم وسانين نجزي المحسنين اوغا في سيرنا نونتوغانا انه الياس دي من عبادنا انا كلي اكلكم نياي المؤمنين مؤمن غنكم وان لوط قادي من المرسلين قل خفا ونياي برم نجيناه وغرا كسي واهله ارادون كونونا اجمعين يسوك فمنتونا الا عجوزا اغانتنا يقر مساني كبي يقر قساني بيغني في الغابرين كنيا توقانونا ثم دمرنا ساقو بروخاندي الاخرين كتونا وانكم ان مكانكو قاكوندي لتمرون خوادانجيني عليهم لوتي سروم باتين كما مسبنين صغبا نمبري خاندي سافرني خاندي ترني خوادانجيني باتين وبالليل ألو رون قادي أفلا تعقلون خانت هقري كتنا يا بان يونس قادي لمن المرسلين أنا قلي خيفار نياي برم بي أبقى كنغ ورو إلى الفلك كتفورنا المشحون كيف فكان نسرنا فساهما فساهما إلى قرآن دين دبري فكان يونس كنيا من المدحضين قلي نين دايم من يدا فانقدر نجن وندي فالتقمه الحوت نيخن داتوني وهو يونس كمبرنا مليم أتوخن تنياني فلولا فلولا أنه أقل لغم فغنيا أنه أكين ندقري يريكون يونس إتيا كينا أريس رونغونغا دي غونغا دي غونغا كبرنا يانغان قطا نيني يدانغاني يانغان قطا نغا ليانغا كنتوهن أكين قصورا دكا أكين غا جمو هوري بي جين كما جانغا كم بكا جين يغادا غانا هوري نتلغ تلغ إتي سربانين قاو بكا ديا kempalle kenyan kenna nyole an karam paso ku muman chuka yole ira sollum pita be sollenga na tumbita anya nyole ho ndi sollem pita kenna bimbi ho ndi sollem pita kenna bimbi yinu su gari sollem pita a tumbi itanyen ira ga ira ira yirndi hangin awarnu hangin di talaq nyexen karatun allahu akbar faltaqamahu alhut nyexen datun الله يرو كنياتي ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم الله أكبر فلولا أنه فلولا أنه يونس كن غنتغنيا كان أغرنيا أغنتغنيا من المسبحين جلي سبحان الله إن كن غنو نيما سلا نو نياي كان تنغا نيو تشنو نندلا في بطنه يغن نغندي إلى يومي كتا كوتان يبعثون يجي وندنو الله أكبر أتي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ata agam baka ke kota anyi tokono yana karano na mutino ananya ma ala kul halan anyi neren no gondi ana famu motiye keke yora hutundo ne nen kam ma gulobe nyen hutunde nyen nene nanti ana moti no gondi wora famu ba awra anyi tokono nyen nan karano ngani na nyanga da kabare ma la kar kota bora annabi nyum mum pato nyi nyenti gana ko fare ngari ko mo sallallahu alaihi wasallam okini hizibe ngona فنبذناه وران يونس في التاب العراء تيغونجو لامبان العراء غنبي يتنتانو سراون تانو تاغاين تانو غاني وهو يونس دي سقيم اما من تنياني اتو ان تنيانا خجان تنياني وامبتنا وكنتن ديندي عليه يونس كميا شجره يتنا مي يقطين قال لي يقطين يتنا ربو كيت يقطين يناتي القرع ناتي جينيان ناتي سيرينيان ناتي سارونيان ناتي ناتي ناتي على كل حال يقطين الا ركينيا ناتي سيرينيان وكوبان ناتي سيري سيري كي اغانا بو كوندا غا بيري بارا ناتي سيان انت تا هونك بس ياتي ميك بس ياغا بوغو برامبي حتي كي سويتا سوبو سين تانياني انا فاهم كي كي غانا توخاي انت نيان انا فاهم siyamu ngana takan tanya na ida itenya baganda kamai kenda sirahundi na bumbira kam masiyangun ta kinyene kinyi ta tokon yaqtini nga wa arsalnahu wa yunus khi ila mi'alfin katta kame wujine sireyan aw yazidu impungu kenyi mei aw keni bal afemine yazidu na impungu kame wujine sireyan famanu isuto ngondi famata'nahum uri dagamundi ila hini katta satim birengan fastaftihim anna makan kontirindi ali rabbika awan kamanya daba albanatu lenya karunnan kamanya daba walahum ananya wikundanga albanun len nyugungi danga anni tirndi allah malikam nu nyara ga yakhruiba len yakhruiba nay igunga khakunda allahu akbar ma kin khalaqna al malaikata wa malakan nun tagaya ni nyaya garunga wa hum anani kunna shahiduna itawantun allati gani malakan nun tagana inyin wa banin tidi tagaya kharunyani bori kungata al malaikatu banatur rahman wal iyad billah ti malakan nun allah re nyakharunya Allah tira malikan nukuta ga yakharunya miga nyitta gana anayi iwanu ba Allahu akbarun ala tongu tongu innahum anna tukude min ifkihim kena gelli garan binne nyayi la yaquluna iga kenkonno waladallahu nanti Allah terindi Allah sareya wa innahum ikunga de lakadibuna koni kwani garan tonga astafa albanani Allah na linyakharunya sugandini ba ala albanani linyugun kamma ya malakum manna khadanga kaiba mugumbe tahkumuna kakunga kitini mugobe kakit tumoko kekan afala tadakkaru yalla kakunta simmine ya ba am lakum ma waqadanna sultanun dallinga mubinun kebe bangandengani kanan litindi bi kitabikum tika kitabin ako yalla kagana ni sadiqin tuntunya gani kaya wajalu kafirnu nyangundi bainahu alla nakanga wa bainal jinnati yaru malaikan nun nakanga iya khinti ya gatel jinnati ken imu khuntenya ni iya khinti al jinna kebe am gon tenga nganya ke kante yera haydo malaikam nuni e kunya ngondi allah do malaikam nun naga nasaban dambe nga bore ga talla re nya kharunya dambe likata la ilaha illa allah wa laqad alimatil jinna malaikam nun kun qadatu innahum antiku kafirun la muhdaruna kuni tawanunya jahannama imbenno wandi subhanallahi sinna kun allah danga bakafu fusu ya yasibuna ga kenkutunu illa kimman kutu ga allah magankutun dikebe ya illa ibadallah akantunya allah kumun al mukhlasin kun khalasin tongani fa innakum fakun ade wama arfu fusu dambe ta'buduna kembata kakummanya alaihi kenkamma bifatini na tijara bindiyam ya illa man agantanya majabindano ya illa man agantanya yemmebe huwa kengani de salin jahima ruwana gani kenga wama minna yembane suntu kumale kannudi illa agantanya lahu agadanga maqamun sigira kenga ma'lumun kebetu intengani wa inna ukuide lanahnu ukujatenga asafuna ukuni sapanchi kanunyai wa inna ukuide lanahnu ukujatenga de almusabihuna kuni salla nunyai wa in kanu inyia mine la yaquluna igatni law anna indana agando kuni dhikran kawande minal awwalina nangiri suru hanunga kunna kantungu kunyana ibadallahi allah kumunyai al mukhlasina kubinu khalazin dongani fakafaru ikum ka kafira ku bihi ti qur'ana ke ya fasawfa wajibi nyani ya'lamuna migaratu inati igaraw jahanna bayga nga kato ina ko setiti he ka wande ngallo ina ngiro suru hananu ngako a qur'ana ri halli ka sura otike wala qad sabaqat kalimatuna otiga min sha me libadina ukumundanga almursalina khifaru ganukun ananti inna allah na ide mana kataba allah la aglibanna ana wa rusuli allah rakissa ananti ikeri khifaru nyanni indini kendiga mi same yamene inna wala qad sabaqat walaqad sabaqat asami kalimatuna o sefinga awajibinna kun libadina ukumundangani almursalina kayfaru gan kun innahum anna tukude lahumul mansuruna iyani de meyemunga kayfaru allan kunya de mana wa inna jundana ukural limunga lahumul ghalibuna kunyani nindanunga anna mpalle koi anhum baki magayan hatta ma waqatin ngai satongang tinye wabsiruhum anni waride fasawfa wajibin yani yubsiruna ikharini wariya min ikhan ikharna wariya hubegi kaniya fa bi'adabina yallo kuyangan katanya ni ba yastajiluna iga khurtini kenga fa idha nazala yangan kadangana yanka bisahatihim ti idenge sen aibranga fasa فساء ابونو صباح المنذرين غونغوني مون شوغبام بونواد انام باليكوي عنهم باكي كونغا حتى هيني ما كتا وقت يغويا انام فايني فزوفا واجبين ياني يبصرون يرنا وريا هوبي غنانا سبحان ربك سنا غون انك مندا رب العزه دروين تونكان عما باكا فوزويا يصفون ايغا الله ما غنكودون كيبيا وسلام كيسينغا على المرسلين سالين خفر كما والحمد تيغينا لله الله دنا رب العالمين تغفون جوغما سورة الصافات نمير سورة صاد سورة صاد حرف بيغان صاد في غونن توران ياني اكن جو بيت كن ياي كن دانجي كن دو سورة سيكوند ياي تانجي تانير ما تانجيرو سورة ايانو سيغيانا نوغون مكيا ايان قال الله فارن كما مكاي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم صاد aha wal qur'ani ikunati qur'anan hadhi dhikri kawande dunke gani bal afide alladhina yamkubun ya kafaru iga kafira ku ikunna du darun taqudi wa shiqaqin arusuhi nugundi fatafate nugundi kam am gaba man me ahlakna wa ga halakindi makasrunka ne min qarnin jalli jama'i banadaw kungangundi wala ta afiriya amanya walata amanya hina kembirenga manasin kisi wakati heti kenga walata du leisan wanata onwari walata hina manas manati walata manas ururakin manya keta hina yangan katal libire annati wala fanadawu fanadawu igangundi walata kengangundi bire manya hina bire ya manasin kisi bireide wa'jibu ikawa ikumpa ga kabakun ankawa anja'ahum nantariya gungundana minhum nangri kunyimenuri nantifare mbugu kunyimena nangongondi kenyi kunna kabakunyai waqala alkafir kafir nungusati hadha kunnude sahirun keni korsendana nyai kadzabun kebeni garante gorenga aj'ala alaliha akinda kaman nunchunya ilahan kaman nyai wahidan banikoti ke kundude la shay'un kani fuayi yujabun kenka wa findenya wantalaqa almalaa jama burendaga minhum ku kafirnudi nanti khakun nandaga khakun namuni babati kamanun kama inna ke kundude la shay'un fuani ke yuradu igalahi igalahim ilahi huwai minai huwan ida huwaramuru ma sami'na uma ke mugu uma mugi bihadha tike diga miminga bilmillati killenno gondi al akhirati lagare gan kenga wona fil millati al akhira dina lagaru gumubenu gari e kuma kimugude ira garenya ko de isa dina yaro kenyin ira garenya ko ke hetu ho ho ya illa ikhtilaqun agantanya garan kutiyanya anzila yan kandinde ya ba alaihi faren kama adhikru kitabin doka wandenga ananyo kuna kanga na toko kuna kaira kawandenya kinai oku wayere ba bal afere hum kukafirnu iwasikano gere gere di min zikri kalla fingong ndangani bal afimine lama yaduku ikuma temia adabi yangang katanga ikuma yangang katanya temuhanani makinka indahum anini ya ba fazain rahmat rabbika anta manni man shabin ni ya maghaba al aziz indana gani ku indana qore gani ma kin khalahum anidanga ba mulku samawati kamparo nyeri marenga wal ardi aro nyamparo nyeri marenga wama aruhun idaba bainahuma huwega kamundo nyena nganga kengu ngaina ncheke fil asbabi killunga ina killulla ga intege kamundi ndaga ko jenduma bonkura lemunga hunalika nongani mahzumun kunni ndano nyai minal ahzabin makumaka kafirununga hunalik nonga de mahzumun ini ntonyani minal ahzabi gelli kur jamanni tadangin tonga jamanu benuga dangi gadinni kunga nonga ninde kadzabat jundumma hunalika mahzumu min al ahzab ire kundu kural lemu wanungani kunga ni indini iga makka kafir nun nini gelli kurobe nu ma jamanu be ne gaddangi iga di inni كذبت كذبت أجارندي قبلهم إكانيا نوح سرونغا رندي وعاد أرو عاد كان كونغا رندي كنيا غني هودي سرونغا وفرعون غارندي موسى سرونغا ذو الأوتار تونت دونك غني مسمب دونك غني مس فانغا دونك غني وثمود ثمود كان كوندا صالح غارندي وقوم لوط أرو لوط كان كونغا إلى لوط غارندي وأصحاب الأيكة أرو سكة دونكون أرو ستن دونكون شعيب surong aira ira shuaibu garandi madiana surunya ni kunga kunka manunga al ahzab kuani kurenga menera kunia in kullun banim besunta di illa kadzaba rusula gantonya igara khifa runchu garandi awajabi iqabi kalla yangangadanga wama yanzuru hadha intahu duku kusurun tahu duku illa sayhatan agantanya butun timmenyai wahidatan timindi tabaninga kogon takendanga min fawaqin gelli tumay yadugunde yamene fawaqikeni alfamu daba khamana ngani daban khamma agana awa akamu anda khamu anda khamu khatikenda sege anda antai lenna lemeke wala ma nyugol lemeka la gada gana sugi anda sugi nden jo pam saake kenda khatin nyang kanta nana ga hutu bakkawre ken muche no kon manta tumana amaru ken muche depen so alla ti ke inti du gundi ne ken muche min fawaq nyugon nyugomen kan en kamu ntuma en pakke ken tanyani dangande min faraq gel tumayya waqalu kafirun nunti rabbana okamantunka alla ajil lana annan kenyangundo dang annan jewondinde qibana o yangang katanga takebe goda yangang katandanna sobe karama qabala yawmil hisab saru kurusin den kotanga hay so ina kunde ti alla faranga kebe kon takega nanyo maka yangang katandi e sobe karaman narti saru lagar kota koy kun korti لا إله إلا الله. أنت كافرين كن كافرين. أنت أزعل الهذا. أنت أزعل الهذا إلى هم واحد. تدابت كمنون يبان. أزعل الآلهة. أرى كمنون يا إله واحدة كمن يبان. يا رب فارني من. نتجه. أكو أجلان. كموس كده هو جلان من يالي كابن قام. فارين غريتينا كونغرا. ti kende kumba te kamono su gan kawasi kido golle be akem bagara kunya bane golle ti farenda kenya dabar kum kempa iga kawana iga soyni farenga isbir minan safan isbir munyi annan sabari ala ma bon kamma ya yaquluna ga kebe konno wazkur annan pinkongi abedana okomenga daawuda anna daawudu fi khibaren ko lalaydi sembe dunke gani awrani allara dema innahu daawudu de awwabun dura sagana nyani kata allah inna okuide sakharna ah sakharna uqayandi aljibala kidunga ma'ahu kaini daawudu ya yusabbihna iga sallini iga subhanallahi ngongni bilashi nillinga wal ishraq adu ya gara wallimbirenga sokubannimbirenga wattayra kampintun kai mahshuratan kuntu idinyahu kahumante ya kullun banimbe sugadi lahu wa alla danga awwabun kunni durasaganunyai washaradina ukoton dindi mulkahu daawudu marenga ora kendundia wa atainahu okinindi daawudu ya alhikmata wa qum aru annabi himma qunga wa fasl alkhitabi aru digam patam pancintenga nanti amma ba'du inati daawudu hinan dako ha angana digam inji panga digam annati amma ba'du ina kenya khil fasl alkhitabi na'am wa hal ataaka haragani suuhi ngadiya وهل أتاك وهل أتاك يلا رنبا نبا الخصم قجل من كبارنا إن برنبي تسوروا إذا سكروا سنغلنا إذا سكي المحراب محراب أسل رنبا إذا سكروا سنغلنا سليمان الدين رجل تغيو نيني نونا سيرين توران ترنو لك إتي إذ تسوروا إذا بنتين المحراب نان سكروا أسل ركي دين رنبا نغاني نونا ما رأى غروبانا كانوا kaitimale kanunya nda dunya kunyuma نعم خلا قرناكم غنبيا إذ برنبي دخلوا على داود داود كما يان ففزع داود غسا كانوا ننجوتي منهم كنت روبين غسقنا اللود قالوا إتادا نني لا تخف مغا كانوا مغا جوتي خصماني وكوني قجل مو في اللياي بغى بعضنا ويقو أنبقوا على بعض ويقو كما يان فحكم ينكم أننكيتي بيننا أمين قنا بالحق تكمونا ولا تشتي واهدنا أنو كندا إلى سواء إلى سواء الصراط تكلم فتلون تنا إن هذا أخي مار من يعني له أوامها تسع كبويا وتسعون نعجة كبيا نعجة جخيا خريا أولا يعني له تسع وتسعون نعجة تنكبر جخيا خروكبي نعجة كن جخيا خروكبي يا وليا أويندنا نعجة جخيا خريا واحدة بانكوت جخيا خرين بانا نينك مغيا فقال تنكبر كبوك منتي أكفلنيها إن جخيا خريك إن جخيا خريك كنيا إنا مرا إنا خورندي وعزني إذا لكنا يا دين بانقا في الخطاب دقا من دينين اللغن تاغن نغندي قال داود تي لقد ظلمك أهجر أنك انتونيا بسؤال نعجتك تنج khaya khare kenya gayna ila niajihi kati jagukuyan wa inna kathiran rekabe wadi min al khulatai kenya khambalem dun konunga la yabghi ba'dhum makapalem munga la yabghi ba'dhum yuwabqa ala ba'din yugo yaygabe unume kamaya illa alladhina akantanya yemukube niya amanu kube unuga tongundi wa aminu salihati yara kulli sirungolli wa qalilun ka allugu khamine ma hum kube unuga kenda barin kube unuga kundina golli sirin barinan tilongo a kennan lo wade wadanna daawud daawud qusadan kana ku annama fatanna annama fatanna nanti allah hagara jarabi ana wure baga astaghfara ara kafari muru rabbahu ikamanga wa kharra aqusa khinu raki'an jimana ganai wa ana ba aqusa dura saka kata allah nan sujudi kenyen o khagana kinyere ona sujudi irekundu Daud itimale kanu nyalina dunya ko sorona bonterun dura sangalle nanando paske igaroba na kanwa ita non tagantenya ni serenchuran tarno ngan aga Allah batta aga Allah batta e jati kulli kulli nalle afsaka a itima kan markano o ha gawade me ya bana nyam bakbane ati keni ngafini tan kabiru jago kabiyana ma jakhaya kharu kabiyana ma nge jaka ya kharim bana ni ma e atinni jaka ya kare ke kahi tanka be kyan timme kamen igara kina inan ti ko ina khoro ni na mar igata iga hajunga kinya bara kinya wa azani fil khitab adi hanqa diga min no e ke bani mahari mo kongo suleiman e dauduti ate e ada ta ta bakanga bakanga diga be hay kun nan ni da kahita i bakame ay ka ganta ko be no gatto ngonde kun kallo kho wa qalilum ma داود وظن أو صدق قنا غنو ننتي أنما فتناه إيك الله هجر الله هجر يشعر فيها كم كون أتستغفر الله يتعجري أو صلينا قتكن الله دم بس كي سروه اللي جنادي مي كت جان مبانع عن أني سواترين كان أني سواترين كان كي جنادي فارين دا كيكير سنن عن كيبي دين عن كيبي سروه اللي جنادي إيجا وارين مي بانين غري مخون كم مكان كيتين كتود بانين كريتالي gelanga ne tulongo no su wanna kenya debar haranga ne khiriya buru no allanta kite kutini ana qotam makai ana qotam maka haranga na kite kutu buru wala nya no ko anga nyenge ne ma ana anke mpan kempanye sakata ganta no ngai amma kare wara garin champa ngana nyu no na karne ati amma amma genge mundi ada samba mani amma kenko anfa ko ke hayli munan kara misali sakka gana khir sin kara yi gajang nya sumpung kara yi panun di mako hey gara dabari danya idanya tongunti maka ya gara koke andaga re konno ha ke la ilaha illallah ke haga nyan nabi yimme nyay ke ay karangun de nyaw daga ke sakrit sakata ke tan ke mpeti yan nabi har si yang mari sakamale الله أكبر وغفرنا وغفرن دي له داود دنا ذلك أران كم بطن دي أغرى كيوة دبري وإن له أولا داود دنا عندنا أكبرنا وزلفا تنتويا وحسن مآب أرو تأساقرام فوزي رزيرنا داود دنا يا داود أمر الله تيرا خفر هذا أوريتنا داود بنون تنين لا Ya Dawudu Allah ti Dawudu ada ganggu ya Inna Ukuide Orangnya khalifah dan Sokhal lemai Fil ardi Nyinyan no kondi Fahkum Annan kiti Bainan nasi Surumme nakanga Bilhaqi Titungunga Wala tatabi' Maka sukedo Alhawa Yungkilungunga Fayudillaka Igarnan sangkundi An sabiilillah Baka Allah killinga Innal ladina Yemukubeniya Yudilluna Iga sangkono An sabi Bilillahi baka Allah killinga lahum awidanga adabun yangang katanga shadidun kebe khote wotengani bima dihon sababun da nasu iga mungu yaumal hisabi urosin denko tanga wama khalaqana sama wama kamuntaga wal arda aro nyinyenga wama arufu busuya bainahuma ubegi nakanga babilan khahuya imitaga sange kamaya zalika anda kengari dhanul ladina yemunchi menya ni kenga igara simma take khahunya keni yemunchi menyai kubenunga kafira ku yangang katando bunu dumbenga lilladina yemundangani kubenunga kafira ku minan nari gelimbenga makin kajat najalu alladina mona yemunyanya naba amanu kubenunga tongondi wa amilu salihati gara goli siringoli kalmufsidina ona kunyanya na ko bunun tomukonga bunun dindano mukonga fil ardi nyinyankama yaba makin ka najalu almutakina taqina ikullahina allan kannanu nyanya ko fajirnu mukonga garantundo ken pirandangano mukonga bang kitabun ken kitabin yai anzalnahu ogara yang kandi katang ken ngaya kan qur'an ya mubarakun abarakin tenyana khairin gabinyani yadabbaru kuro inan takasindi ayatihi qur'anan ayanunga liyatadhakkara aro inan chimme ulul albabi haqra siridun konu gana kharai gana simme gana hari sallinde hari gana karang kan nikim gui gaure ku ba eh na talla digamu Allahu akbar manda wali gana ime taqunu kundu angara tepu kero qur'ana ngangara ngunyi eh inati kamanen je Allahu akbar kitab gorente indigamu paske watu hube gano konga wa habina Allah tokinindi li Dawuda Dawudu ya Sulaymanu ya uranya ngadarimme ya ni'mal 'abdu komenchiro innahu Dawudu de awwa fallas edura sagananya fallanyillananya berambe igaballundi alai Dawudu kamaya nellenga asafinati sisikanunga aljiyari kubenu gani isirungani damporongani asafinati kubenu gasiki tanchikon kama ko singa bururu andai sikina take karimako na hilloke na sikoke sigindi sirisiri ane ka tabana ke ken karantamma yo ha kungane sikikundungai kullum pai timman tombai fakkanum pai aljiyat daham poro nyania isiru sirungan ya safinati sikkano gan ya gatembe tembe nemai Allahu akbar Dawudu nabure nyani ken ngam waqala داود قصتي إني جيد أحببتم بقى خنيا حب الخير نابرين خنو ينياي عن ذكر ربي أرينك شغلا بكين كمان بينغونغن أسل ينياني حتى ما بيرن بي كيين غمقو بالحجاب مقيم أغمقو سترام بالليا حتى توارت بالحجاب توارت كيراكو إنان تكيه كيوغتنا قنو قنو يبيغان أنت قن براب أمقو يا غنيا نتا ينقه غربت الشمس كينا مغو توارت الشمس كينا امغو يا خون انا فاهم يو ايغا خن نكي كون نان انا ورانتي نا وا خن جي كينو خو نيات اغناي اغناي مغ الله اكبر خبري انت اغناي هان خننغا غودا مي دغنا هان خننغا نكي كي اغا خن نسما كولوري بان كان با اغا خن مغو بيتي janka anana krosi me kelinon chenne nyagane tablen tanu me ken tanu kuruen tanu an tahari yan kanai me me ujaka adagana magan la magan mukanga muma ana an tayan kanan tan nan ta ko anyana ko hairun jike de kaburu rubira ngaru jike na kanga nan ya adagana mukanga muma nyai ando wa yan kayegan ditan ganjinga anyana ga ko konan tuhonga na iro no honno kon buru da wanya na kenga ka wa si goga da hai ho biranga do ki kenna ka ka har kenga mugoya ko ken mugun tawarat bil hijab paske ala to furu ya kin takawa Allahu akbar rudduha iti anyi haini aga kawani yagi haini yagi kanun cusana gi wenni ni ma lakan ceran jalleng atan eh atina buren kamen di utum hatta tawarat bil hijab lawr kema jo fasas ko han nabiyin mun yayi Allah gi jarabin tike lebu hetida de yo ko sakato ko awre het nan to kan chukulitin nan ta ara nabiyin mun kitaw ko garanta ay matiken rawayte rudduha fara ku sinu da han poro sa gandi ga in kan maya khani riti daud rage keta mashan aga su sanina gami mindini bisuqi sinu ku karan karunga wal a'na ari kanunga gi chawun ku memina ku nagi hayin ku nagi fas kay tadi su kursa pereng adi su kursa ni ni sadaq ni kin alle ujunu tamido ho inati tampille ujini di konti anay kun ku hasinu ni sinu ni gana haro si o sara kada yigana nu fam anta inta so kenya na suru na tuan na idara sinu ku sukkara ni sara ke allah ite akenya ci galla gara hanke ke khayata amma ragar na ka banan ko nganda wonu qati fatafiqa mashan arage fatafiqa bimana akhadha arage akita mashana ga sampan de nyana anu famu bisuqi sinu ku karan ko ngani soppi nu fam ni kursi wal a'nab ari khan ma di qannu kutuna di kursi ni ko ngana hon kursi ngana duguta anga susana anga labo ke susana hat tafkha mashan ila hil suku wonu qati ayi ati hayata gi kitte murnin sinu kamaru chawnu ko kamar sara billahi kursin adi so kari allah dangani am wala qad fadanna sulaymana ora sulaymanu ora sulaymanu ja rabbiya wa alqaina wa fitandi ala kursiyhi akorna men kamma sunka atun kan samen kamma jasadan sifatinga thumma ana basaga khara dura saga kata allah yirukum dinati digangabe ko khankilun to kadi paske yogon boto burundi sulemani ya resili awa hadise ni nanti sulemani kunia nanti migara akunia nanti miga miga sakudo tankabe ya kare subatten ani urbane kunchu nan no khongutu inayi gunchara inaya si mahallemunga igagga jangal lakindin qamati insha allah kunya garusun no khondi ya garusuman no khonguta gamanya bane kenyi miga sarara igudumenya sa amma hari sai timmante misa iti haido kenya a amunga mati insha allah ato ga Allah nya ga naga nyam pima ga tura sakana katalle honu khati ay shaytanin yalli tahu na liddahi anu fam na tahu sulaymani tunkan chamin kamai na nyaqo sulaymani me kat parce que iti sulayman Allah ramare mbo sai wuchinna illa sakana khati doro mabe ga nyama kha anu famu kenga yera nyeke ngara tuni kita yera ken durum mame kita mama gara yera kita ma honna tanyi daga na yanka gara pagana re jongi shetani lina dunya ko ina durum ke warari kita ngaku sa Suleiman yelungun li ruhan kundu hoyo mina lai yati kyan Suleiman ken mu chinne no konni de iti gata a'udhu billahi minash shaitani rajim fat yaji gondaka Suleiman yi lere ne da diga ngabu ko ano konni ala kul hal on daga wala Sulaiman uti ngaman tunga Allah ighfir li annan kafarin dangani wahabe annan kinindi ndangani annan kinindi nga mulkan mareya la yambaghi mareke ganta kanyana anta khawanta li ahadin yambani sudangani min ba'di ike dangi yampalleya annaka anken Allah antal wahab anyani kuindana nkorenga fazakharna Allah tukhayandi lahu Sulaiman udanga arriha fankenga tajri aga urnu bi amri tanya marinna rukhaan nawayan kama haythu nuqusu ya asaba agalahinunga nuqusu agada nunkere kere nuqusu agalahinunga asaba ana nunkita agalahinukube kitana ana hanki kina daganu newe hanka mullenga dengena garitin wa shayatina aru shaytanu kai ora kun ka khaya labanna taganda nan korusu ya wa qawasin aru tumba nan korusu ya fangin nogondi wa akharina botana nu kawanu muqarranina kun sunin tonyani fil asfadi bitin kachenga idiro kachibana nyanni siti ginna murtin toku ana kullaga nan ni siti siti me Allahu akbar. Hada. Allah tike kundu. Oku yenya nike inda Sulaymanu dangani. Ramnun. Anampun nanchira kunan kuindi. Au amsik manu ina burella gamma ka kuindi. Bi ghairi hisabin. Kurosin defe inta kurosin ken kama ya. Wa inna lahu. Awada Sulaymanu dangani. Indana. Oku Allah ninga lazulfa ratinto yenga. Wa husna maabin. Aru sagra kimpuzirenga. Wadkur abirana. Anno kumempinko. Ayyuba. Ayyuboga nikenga. Birambe nada nada aga gangundi rabbahu ikaman agadi kaman kiri nantinke ayubu de masani ashaytanu shaytanu yandi meme ninkita titampienga wa azabin arutoranga Allah ta nangu kurindi ti anta ke ya hada annake jinya gwari keni yanki honyayi baridun amulle nyani aro minu honyani jinya agatani ita ke nyana nyinyi ke gukur urukut agara ta ke nyana gukur kun anda wari hari ke ngato inta nyafa ya ayubu to inta nya khajan ta nya watin ta nya qallati hari ke nga anita ke dampu nyinyi ke Allahu akbar maryam akhbare o madangai ajalam hay jalan no gonda tampinte nya qari ken Allah ta na hoye ngi jiki ken ko nanti sababu no moni wutwa ka sababu daga to nyande ke hayato inte nya kundo ka Allah ma malaikar ta ma ho de bada ta yi mianan point an ka to inte ngane giran sababu no mutu ana fam naam agara yi ta ke hoye se gokke se ke ta jinya kam bugu hillo ke bane ayankini ken amulle ke bane ana ken minne keda yanki hoke kenni watibe ga kammun faten kam mana hasondi ke aga kebe minni watibe ga no konna kenka anu fam e bugan kenya ni haranga to ibro di saru yugon wadi fuk man na kuntu sandu ya saru yugon man ni minni watu yugon wadi anga makari no konyati haranga na su sa kam man tanya Allahu akbar wa wahabina ukinindi lahu ayubu ya lahu adun konunga wa mithlahum adi menu ya ma'ahum kahini ya qadi rahmatan finnani minna nangiri allahi wa dhikra aruka wande ya liulil albab hatra sire dun konun dangani wa khudh Iti ayuban an lan lagandi biyadika tankitenga Dighusan Tamarin champung ama sanchalabunga Fadulib annan katundi Bihi Tikun sanchalabuya Wala tahnaz maga kunangkoso Inna Ukuide wajadina hu Uray ayubu nyi Sabiran Munyana nyayi Ni'mal abudu Komenchiro Inna hu Ke komede Awwab Akenya dura sagana nyayi Wazkur Annan tip itire aka gumeke ngatu setan ri katte ko tay goy nan tanki na rakki watte be diyo ki khasunu kambure ida diga ngabu ko no ke tari anti ki na gara ki khasunu kan kan ke mbasunu kambure pa seta soro la muray meme soro ku baray me fere ah atanna ki akon wallahi min ran katu kamejani hono qati ay adalla agamari ayubu hajunga ya amari amawari akusara kune nan tandari megara katu allati ana kamenso lile mekau mabeta kenya dir ana sampa yagare ani hita yagare keita ani wala tahan Allahu akbar wadhkur annam pinkong indi ibadana ukumunga ibrahimu ganikenga wa ishaqa ya wa yaqub ya ulil aidi sembe dunke ganku ya wal basari aru ya garu ya sondong arindu dunko ganku itongu warano ganku ya inna ukuide akhlasna uri khalasin dini dura kundi bi khalisatin ti dura kunde ya dhikrad dari kala garinchi mendanga ikunto tawhidu dunko nya wa innahum anna tuikunga indana ukuninga laminal mustafain na gilli suru sugandin tonyai al-akhyar kubenu sirunga ni gari sugandi wadhkur anna mpinkongi ismaila khaya wal yasa'u ya wadhal kifli aru dhal kifli ya kusuni anna binyumminyai wa kullun banimbe sugandi minal akhyar na gilli suru surunyai al-yasa'u anna binyumminyai al-yasa'u anna binyumminyai ka kituko magabode al yasa'u to ko man ka bade kane han nabi nyime to ko hayke wa adul kifl kha hada kukun dunu benu fin kongenga dangi kun dhikrun dhikrun kuni kawandun nyama kubenu fin kongenga dangi wa innal hada anda kewari dhikrun fin kongu nyani kubenu ga dangi kundu simandi ndenyani wa innal mutaqin hawalan kannanu ndanga la husna ma'abin sagara khim posirunga jannati adin al janna taqin al jannan kanu nyani mufattahatan imu nyintonga ni lahum idangani al abwabu fulakunga mufattahatan lahum la abwaabu yifollakungu ñuntongani dangani muttakiina tuuga noganiyama lama sugonallaha noganiya aljanna noxondi igaxirindini fiha aljanna noxondi yitiremmunga kahiratin igabugani gantabana aro minu honga igana lay hoho ina kenkitanaya awa aljanna lemmunni yaxondepunga no tontu depunga no nga atrabun kuntuni jotan japun ñani mine jotoñani ya awri ni manin nanti aljanna ya kharunga iya khenta yigo tana ya gamani kina ya kharin kan ko nyana kiyai tuma kan kin ngai go maga ngani an famu aga nyam mundun waqati bi antina kana me kambuna sahih wala da an ngana ro ketan na yugo khibare mu ganna kin ngara an la hiten ma ka kende ba alla gara kibira antakinga to ko kinga aga go yugo yugo no khamugo an famu ka allar de ngendi go ndana na khato yahi asembe gana no khonti atrap isunyara iti swanyara no fam kenya ni sunu kusunya igi makano nyara kenta mu kei kenta koranta kei kenta gillonta kei swanyara feren agare hogan gillonta ihonanga different line hogan koranta bananga ta different ko dunano mogondi kenta lagara kotanga hada ma kiani fonga diga khanyina nakebe li yawmil hisabi li yawmil hisabi korosin den ko dandangani inna hada anda kewari darizquna keno kuyenyayi malahu anta danga min nafadin gelli nyeme ya nyeme enta alla kuyendal aljanna alla ganna nyangoda هذا عندك وري وإن للطاغين أود كم برندنغا نوندا لا شر ما أبين ساغرا خيم بو برنغا جهنم واني كن ساغراي يصلونها يغبوينا نقندي فبئس المهاد بويا دمبن واغنيا جهنم وايا هذا لا غنو كزاين هذا عندك وري فليذوقوه إن جهنم ينغان قتن تيمو حميم تجنتي إنياني وغساق أرو فرون جامونغا جهنم لمونغا نبوي jike be gabakiya kempo tete itina kenya igana kade wa akharu hotana kawanu min shaklihi gelli jahannama yangang katanga azwajun nonu nyani akhwara wa akharu yangang katatana wanu min shaklihi anabam ke jinte khawarai to khero watiyedo mamay azwajun khawaranu nyani nonu nyani yangang katan nonu ngabo nyana nongani hada annake yangang kadawari hada annake yangang kadawari kebe gara ko kenkani kenyayi jamaayo go wanunga muqtahimun lowanu nyani ya ma'akum kahina khayam la marhaban hada aga ke konno konno hada fawjun muqtahimun ma'akum yere aga ti hada dhikru gelino nyani hada dhikru كين كمبينوني اي لتن اندخلي هذا ما توعدون كين قاني كيني اريغر ننتي هذا انا كي وربي غرا كوكوند كين قاني كيني الجن لمن قالي كينيان وإن للطاغين لشر مآبي ساقراغم ببرنا بنون تونقا دانغني ادا كوارا كواركو هذا كي جانب في خبارنكو غرا كو كين قاني كنونين فليذوقوه كين قنا انا كيتم حميم وغساق magarne kadin nanti hada ke yangang kata beugada kokundo akharu min shaklihi azwaj ken kan kenni mannati hada fawjun ke kafirnu benu garnu kedi ma ke yangang kata kundu benu ga soro benu garo nanno kon fawjun jamani ke hada ke yangang kata kundu benu garnu kendi fawjun jamanyani muqtahimun idu fitano ganiya muqtahim al-iqtiham ngani kebe agana hawja agana du agana wul aqsadi du hita honno kon kenya ni muqtahim kullo no ya ma'akum ma'akum kahina khaya ku ke jahannaba no kondi jamaga naro jamaga kapiya jamaga jama halle ya la marhaban malaikan nunnati la marhaban bismillah den ta yang kandin ta yurwen ta binti ku ya yere ya yawra inta ne maketna inti bismillah na ne man no kondi innahum ku kundu salun nari imbedo ya no nyani gabu ina no kondi kafir nunnati bal afimine antu kakunga la marhaban bismillah dinta bikum kakunga may inatire jamu ku filibeni gi fitana ku be no gani tuna de igadun dara hun ana famu malikanu natira khareer bismillah dinta kadangan ini indi isampan indi kolokolo indi kata ini menu na ko saddu hita ana famu imben no khonde keta jamata na ganari ah inati la marhaban bikum ana famu ay bal antum la marhaban bikum ay khakunde khakun jamakun khaku bismillah den takaya dangan yo hakke paske malaikan nu kantar ne men nanti ina digami ke konno kunya da malaikan nu kuna mali mundu e kunya hay nema iyangan katan chakikam kafir nu kay neman no gonde bismillah den tati ya kafir hananun nati kafir lagarun dangani ay marhaban de lagarun nati ho wanan dunna kaka bismillah ninta kadangan yere antum kakunga padamtum kayanda kayanga ankata kandan dina wara lana odangani andawote jama hanan ku ganaru malika nunga nati khari nema bismillah ninta kama gair yere an kada iga janna bayin bin nukon dan nufam inati so jamata na ganari kadi kunkanda inati but marhaban takadangan yere ay jama ilan kakante ay bismillah ninta kaya maka nema nukon bone kayanda kayanga ankata warokan kaga ni duna kay ni kan kaga ni woro ke yang katon kon fa bi sal qararu sabat raqim buru aga ni jahannama imbe nyaayi walu inati o kaman tun ka alla jahannama limunnati mangaddama sirbe gana sirbe ga kandandi lana o dangani ke yangang kata ya sirbe gara ke sababu ya anna kaman jidi azaban yangang katanga dhiban dampinde ya filla fillande ya finnari imbe nokonga iti jahannama limun fana ke kon honnati ay sirbe nugan suron chankoni inati Allah sirbe gara ke janna balle wai sababu anna ki hillo bana gana ko danna hillo kina ken Allahu akbar wa qalu iti inati kafirun nati malana manno dan Allah nara ugan tangadini igu khoro yogonu ya ugani dunadi na'uduhum honi kun kontinni jate min al ashrari suruburunya kontindi attakhadnahu ukura kuraga ba sikhriyan soya soyi honya iba ay femine zagat anyengena mile baki ya al absaru ya nyammi lewmi wariya in dalika jahannabe lemu ngane jahannama ina to ko gana num fay ah ina ta kayu gunu ni duna di o man ko ngarre ko ni ku wenu simana soro burunga o mi wari jahannaba de yerbe o kuso yi ku yaba to ngoka magai ma kenka o ya ko nyami wari ina ro gani ku wenu yanga katana duna no kon kafir ni jahannaba ga kayadan aljanna kayadan ko wallo na aljanna ka ke be kusuko no garani ah ina to kudwa suru yugo no nati suru burunyan de qaumi wariere kunna minna yan inna zalika anda ke wari la haqqun tungunyani taqasum ahli an-nari imbedun konunga me kutana mo gombe kani tong keni tungunyande pol jahannabar loye la gar kota aljanna loye dina fare muhammad allan kibar islamahu sunna tauhid asun tungunya التخاصم أهل النار إن بدون كونونا ما يكوتنا مغبي أيها هاي كينا كدا قل أننتي إنما أنا نجيكني أتام منذر بونغون دانا نيان وما من إله باتي كمان سنت دي إلا الله باتي ينغن تونغا غانتنيا اللاي الواحد ألا نباننا القهار ألا نينين دانا نقورنا رب السماوات كان فاتو نيري كمان والأرض أرو نيان فاتو نيري كمان وما أرو هو كمان بينهما جينا كمان العزيز Allah ni indananga al-ghaffar Allah ni ghafarindanan gobrenga qul annanti ya qur'ana kunduma la gharakotanga naba'un yang kibarin yani azimun kebe khore gorengani antum kakum faiduna di anhu baka magaya mu'riduna kaga qaballe koyin ge kibare gore ya allati amma tasalun anin naba'il azim ma kana liya antaka antingeda nga min ilmin gelitwa khuya bil mala'i tijamanga al a'la kebe kallamunde ngani malaikanu nyani birambe yaqtasimuna gami futunu adama khibarin nokondi yuha imahu warakatinga ma imahu khi ilayya agantinke ya agantanya annama nantikede nadirun gongonda nan nyani mubinun iba gongom bangantenyen iyuha ilayya khinini katikira imahu khi katikya gama yatungu illa annama ana nadhirun mubin agantanya tayikeni gongonda nan nyai anufamu abangante gani yere kundu ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la malaika nunga kamundi ga mehu tuno adama khibaran kentu wa kuma nyike maka iga katuna kutuno ti imi in yuha kempetu huwa ga manyi gara hube khiya ilayya katinke anufam nanti keni gongon dana paske Allah ga nitin wa id qala rabbukum lil mala'ika wa id qul wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kengaya malaika nunti man قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كين ايغا ديغامون كين كين توا غوماني كما غانتاني غدا خوبي وركاتيك برامبي قال ربك انت مانغاتي للملائكه ملائكه نوندانغاني جيد خالق تغاندانا نينغا بشرا سريا من طين جلي بوتوخاندي فاذا سويت فاجلنا ناتيماندي ونفخت غفوتندي كينشريدي من روحي جلي كلا يونغي دغاندونغا كانانكنو له كينشريدا ساجدين توكانو غانا خاي سجودانو غانا خيام ملائكه نون سجودي يسو كفمان تنغا أجمعون يسو دمان يسو مومان شفريا أغان تنيا إبليس استغبرا أكيمبا قدون دراغو وكان من الكافرين جل كافر ننياي قال إبليس اللاتي يا إبليس ما منعك من دانك لغا من دان تغيطان من دان كبا أنت جورا أنغا برا سجرني لما هون دانغا خلقتون غرا كبيتغا بيديا تنكتون في الليا استغبرت Anken dundara huwaba ma kenka kunta ankenya minal alina udura utuntenyai Iblisuti anni kewari khairun iyam pasamunta minhu adamu ya khalaqtani andi nketaga baka imbinyai wa khalaqtahu anna adamu taga baka budukanyai allati kenku nganna mbugu minha aljanna nukondi bona ankenga rajimun anken ni gidurun arayen minyai awan kama la'anati ilangandeng ikalla langandeng ankama ila yawmiddin katta tambunun tugannen kota lagara kota ngam iblisuti kamantunga alla fa'anzirni annin terin kandi kunan nindugu katta kota ngayu ba'duna igabutun diminangiri allati fa innaka anken iblisu anken nagelli dugundai munyai katta kota كوتان لغتنا المعلوم كبتو انتنغني إبليساتي كوني تانك اللنكاغونا من غدانكم انشانكم دي أجمعين يسو كفمان تنغ إلا عبادة أغانتنا أنكم كوائي منهم إكونجي دي المخلصين كبينو خلاصين تنغني اللاتي فالحق إكياني تنغونا والحق تنغون كايدي أقول إنا كنيا كنو اللا تغنين الحق لأملأن جهنم من غير جهنم فقا منك أنكن إبليس وممن أرويمنا تبعك كبين غير وردنا منهم إكن كافر دي أجمعين سوك فمن دنا قل مؤمرا ننتي ما أسألكم جنت خطر ديني عليه دينا كما يا من أجر مسويا وما أنا جيمن يخا من المتكلمين من المتكلفين جلي كلفين دائم من ننتي الفرسين يعني إكن تيدو واللهوي Allah gami wara kebe ya in huwa ike hitu ho ho ya in huwa ke qur'ana fidifu ho ya illa dikun agantanya kawandenya lil alamin dunan dungkomundangani wala ta'lamunna ma khagaratu nabahu khibaran ba'dahin waqti dangi hal kharnatu wa qur'ana gara kebe kuna kadangani suratu as-sad anyimera suratu zumari jaman pingkong nyani ke kube nu garnu al janna azumara wanyan janna bagayan makia tanjikero ay sura kabundi nyani tanyero do ayun karagena no kondi makia ayan qalla farin kama makai bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitab ke kunduni kitabe nyai yankante kitabe yankante gani minallahi ma kitabe yankanda nan nyani ma kitabe yankante nyani minallahi nangire Allah yi al-azizi Allah kibe ganinni indanan al-hakimi Allah niki danan inna hukuide anzalna oyan kandindi ilaika katange Muhammad ya al-kitaba kitabe ngaya gan Qur'anan bil-haqqi kitongu ngaira Qur'ana yang kanditi tongunya ya'budillah anna Allah bane batu khalasin dana ganan Allah danga ad-din adina ki khalasin dana ganan Allah dangani ala tongu tongu lillahi awa Allah da ad-dinu dinan abati killenga al-khalisu kebe duron gani baka nyakambiru gare ro hoto suya akhlasin dengani walladina yemugube niya itakhazu diga tigitindi mindunihi Allah tananga awliya batikamanu ya mabisallimu ya ma na'budu itinia ikunti bata illa gantanya yukarribuna igotin tondini ilallahi kata Allah zulvaratin toyemagam inna Allah Allah de yahkum Allah kitni bainahum ime nakanga fima honno gondi fi kunga fi kempo no gondi yakhtalifuna iga min sogni kebe no gonga Allah de la yahdi man anta yemmen kandana kenyem me ganya kalibun garantenya ay kafarun fisrin allin qoranya kafirin nyagani law arada Allah Allah gallahi an yattakhidha inan tigitindi waladan lemmenga lasfa ganjinga nya sugandini mimma anya ya kadu sagarna mimma baka fundi yakhluqu aga kebe tagana ya hunga ya sha u kebe galin Allah dan subhanahu sinna Allah da huwa Allah Allah ni Allah ai alwahid ai Allah alilahu nga ya gani kebe batikamanninga huwa Allah huwa Allah huwa akende Allah ayani batikamaninga alwahidu bani ngani alqaharu nindana nkorengani khalaqa samawati Allah rakam badon daga aro nyam badon ga bil haqi titongunyai agar rompana mana ala nahari kiran kamaya ana kiran panama ala layli uroranga uronga ana kiyan tubulleng khaya ga urunu wal qamara aro qasunga banum besugadi yajri gaurnu li ajalin satin danga musamman kebe tongonin dangani ala tongu tongu Allah nini indanan al ghafaru ghafarin danan gore gani khalaqakum Allah rakataga min nafsin baka yunki nyadi wahidatin yunki banin nam thumma ja'ala saga tagandi minha baka ken yunki bane ya zawjaha ayakhillem manga Allah yang kandindi lakum kakundangan antagandi minal an'ami likara fumunga thamaniyata azwaj nunu thamaniyata azwaj nunu segiani yakhluqukum nunu segiani ayagan nugo minni gonda ya khare nanni gonda ya khare su gonni gondo aya khare ngaro jaginni gonda ya khare nunu segiani yakhluqukum aga katagana fi butuni ummahatikum khasa khanu lenganu inno khonundi khalqan tagande ya min ba'di khalqin tagande ga tagande valle fi zulumatin bitambinundi salatin kunni bitambinu siki yayi Allah ra ko taga bitambinu sikki no kon sa renno hom bitambinne lenga kebe aga lenka kebe aga da bitambinne aru boto kebe aga lenga ke no kon denka bite Allahu akbar bitambinu sikki khalqan min ba'di khalqa wulani nambagu jingana li horon kunturan na tin kunturan na nyalle menan tare zalikum Allah karan kende kenyani kabati kamane Allah rabbukum hakaman nyani lahu awalla danga almulku mare mu manjuya la ilaha tungu bati kamaninta illa huwa gantanya Allah kamu kokani tusrabu naga kakun kopana baka Allah takfuru kakun ngana hari kafira kuya inna Allah Allah de ghaniyun karin tenyani ankum baka khakunga wala yarda allan tadmene li ibadihi komondanga alkufra kafira khunga wa karakana kufandi yardahu allah dungene kenga lakum kharangania yonki golli burnyanga nan tatingandini wiza ukhra yonki golli burnyanga nan tanalli kenga saga wakata khakamanga marji'ukum khasagara kenga ina khibari bima tifufu suya kakungani ta'amaluna khaka kebe golini innahu allah de alimun tuwana nyani bidati suduri gijindun kesu gunduranta hinna idha masal insan agana hadamare mimimi durrun turangana katai anakhirindi rabbahu ikamanga muniban durasagana gani ilai kata allaya sage agana haraku ni'matan nimanga minhu allah innasiya ana ku san mungu honga akenganyi yadu akebe bata ilai kata allahi ma kebe khilli kata allahi min qabilu saru nimam liyankane akenyangondi allah dangani andadan min jangunga ma kenka kapalle monga jeetung jotunga teinunga yudilla inan sangondi an sabilihi baka allah killinga anjen nanti tamatta annan dakallim ma gu tanka firakunga qalilan buchinne ya innaka ankenga min ashabin nar anna gelli imbedun konu nyaayi amman anta ke wala khatafi amman kon yemme beyi huwa kenga de qanitun agabatini nan cigi allah danga ana al-layli uronga gatinunga sajidan sallana ganayi arusikana ganayi yahzaru agakanna al-akhirah yangang katanga agaji ki rahmat rabbi kaman nimanga annanti yemmu nganyarwa ba kubenu gafutu walladhina aru yemmu kubenu la ya'lamuna kubenu ganta foto kuntanyara intanyaka amman huwa qanitun ana al-layli wasajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih sirebe gabbatini kebe dakamunti duduna ga kafira kenyam pasuba agarun jahannam ma serenyam pasu kebe gabbatini wurondo ki ana al-layli wuronga katunum ay ga sallina aga kanna al-akhirah ya galla ne manjiki kebe ga kanna allah ken nyam pasangunta anna tirindi nanti qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab sirebe ga foto aro sirebe ga ta foto kunta yak intanyira feren ho ho dambe anken dunan khibaran ba dinan khibaran ba allan khibaran ba sirebe ga hoto aro be ga ta foto kunta nyira inma yatadhakkaru ya fasangunta gonye tuwa muranun dangan sirebe ga hoto aro be ga ta foto kunta nyira hari diga mun ta bana yimme isim mi mogoni manta ban kenda girta kusana tawalla yaqit ka kega bega hotu kenga na diga mun mana Allah ta kun farin ana kusa digan cirin ko daga inna ma yatadhakkaru asim min yatan ulul albab haqra siridun kun wan cimmene kenga nan ti tuwanu tuwanu balin tabana qul kitai gan tabana umma ka tuwanu tuwanu tuwambale o kamma kenya bane kaduna kiyenga no kubina tuwambale nyadangi tuwanan kamma saka dunan kubaran kenga nagir ikunga hajunga tuwana na nukubi tan kenna ko nanti nukube keta yiki tanga report khasin no iranta baka ma nya hube karana jarante to roka e anda fa kabara gana normal kenya gane tan i tuwana kenge hajum tari kenga yimi karlem man kay haju min ta kenga Allahu akbar indahi nukude barni inta ko inanga de anda dumbi maga ganya hita nay keta inari katanga kenya kuna nei kundallai kuri eh gode ma konna tanga nati sonin kendanga ni na sire qahum mundu inariti italettua tuana nyamuru nanti keme sire qahum te tele kenya koyan basi suruma qadlim mandu kharanga no mira ga hari bana lenki har bana mira ga har bana basi wona kenya kudingana ndam fukumona honni me kodiya okura dingara nu wara medi ke debe no fado no putana ni anna ngegara kharangi be kita kindi kanan kore yana ke ngade tagin kan nyali mamin tagin misirilla nyali mamin tagin dira ngam dayle mun kharam ngera tuwa kore nya kita kindi be mani tuwa kun ke na hadamare mem pam kebe ga diga mun tira ke ngaru hube ga no kondi kunta bana Allahu akbar ganani ganda tuwanu nga ma karlimu ndarno dunan takun kangara dunawari pidlim parangi sugadi ida tuwanu kuro karangano kwa yebebe ikumpa junta kinyi ne kenga bada iha junga ne kinyi ne kenga hube gana idangani de iga i minti migobe ibene fitinga hube interesi kaga koko tuwanan ka interesi nga hube dia itina ke kala ke wala kundu sewe gadiru ya tuwanan nga taakuna hale kitao kana mane kamundu na antala kemba koku hinda mbunu mane hinda mbunu he saka politiki nkara nge nga nagiri sewe yegode mi gare nchitu na tukuro rakele politiki nye nta na gare nga kode ngero sere maro kenga ayi meilir na gare indiga muntire nga ati to ngunya ni mina kai hai no kudu nkula kunya nyana kino kudu nkula kani no kudu nkula kumpo bure nga la ilaha illallah tisere nga nanyi nyana nga natanke ni tuwana nyanyi anga miside ndanga karangu na limami nyaga na anga sela nkumpanto kandia keme gare matake farenta aku miside nya kandi jabi farenta aki kanya diba agiri akana yamsi fil aswaq anyi takana marse nunda gara gana saka nunda gara suru mpinu nkanta nagi nyamari nagi kaban ke garanti to kunta aku miside to sela nkumpanto nanto kote anafam aile tina kali ti politiki mfonda shonyi meimeni gare nye ndi kata anke nkaro kenkompendi akanya gare de Allahu akbar afonda shonga nya gare nganke nda kenkompendi mede akinya kenga kata iga hoko kone na gare nya kon tuwana iga nati na ya khila ngay maka imaka lingon diade paskianda wari hini yuko wani wani ukar lemu ukar le mubenu kante o yimuna ne sababu suroki ya khellono tuwanu ku yimuna ne sababu surongi ya khellono mbay ki kon suronye ne trinkan wallah na allah kande iganari ta sanga tambe ta inantu no kembira gelya gana ya khinga rangatan ilen do halle na tasyo kay gara wal igama war amma kata yi sanga sanga anni men dan duro anu fam paske kenya ni awa sirenga nati misala da ko misala wa da sirenga kibare mu kunanti an kawa ika gu menya den matu no ko be gani ko hajjama balle kanta english inti ara sirenga mu tunanti kenna karangundi kenna kasun du junu karagi ma wujun tumme rawa kenne do ya kadim bani ko te karangwa na hari sa handi manu yogon do diga manu yogon how are you I'm fine ka are munga nunga ni yogo daga no nanti iwade mun ko karamundi ati wujunu hilli kasonde kenga bo buru buru buru aga do kono yigonga arabin karam mo ka diga do kono wujunu hilli kenga bo ikarta kento ken karatu ananti jaga ke yakare be gano kunna la hade ngineya ana ken karam mo be ga karam wujun tu karage mo wujun tu anna sin mai doro minna ira karamunda no lo minne ha anna ke mu manga kutan kutan ni bisu ya kasum mu mawjunu hilde wujunu kam karak yego na ngana ko inati he ka kunna kallenye de ona kallenye de anda to keta anda to de ato ko ayana anda hobe de barne ona wa yego nu masinti ma anu fa motonti ma hari ga kebe yi gananti ma to ko kike ni ya tan he su boro ka de karam gonu kada ma de eh bannanu onda ga ona kullu khina onaga qul allahu akbar muhammadan nanti ya ibadi en komongo alladina yemkubeni ya amanu kubenu gatongondi ittaqu rabb ha ittaqu rabbakum kakanu kakamanga alladina awayemundanga ahsanu kubenu gasironta ku yadihi dunya keduna no gondi hasanatun fi sirani dangani allah ni nyenga wasiatun kenyru wantenyana gorenyani allah ni nyen gorenyan angana sire qata bakandingra awano ko kito na hobe Allah ga kenya na dan manga ne sima nyenye kenya nya khalle na bure ngana maka mako mako kanu ngana maka mako mako an ngana sireng khati dingrang ana fam anda bogan dan kanya di ba anda bogan dan am karla nya ni ba misri nya ni ba Allah ni nyen kore ni ma de be nyi meri tikari an ta kawani ni kemisi de der o manga la wanga kawani ni o manga la anga siko o maka ranga tin Allah ti farin ikunya ho ne ndi dona Allah ni nyen kore ni inna ma yuwaffa as-sabirun ina sabara anum maghafaka ajrahum ibrajinga bi ghairi hisabin kurusin de tan suruk aga hit kurusin de sabara na ina timbana maka abraji ga kinnai aga benyani buru korosinden tayi annanti ngede irinya maria an a'budallaha na alla bane ya batu khalasinda na gani nga lahu alla danga ad-dina dina ke khalasinda na gani alla danga irinya mari nanti nanya muslimon chofo fananyai annanti inni ke muhammadude nakanna ngani kaman kuta yang ko tanyangan katanga azimin kebe khorengani annanti allah bane de a'budun nakenya bata khalasin da naganinga lahu allah danga dini dinanga batikillenga kara kakunna humbatu kebe galenga kada min dunihi allah tananga kakawarna tu ubeganya na kaya muhammad annanti innal khasirina kumanun kunni alladina yemunyai kubenuga kume anfusahum iminu ya adi horo ya karunga yawmal qiyamati la qiyaman kotanga horo ya karube nuki maka al jannan khondi kun ikume kun abori gara jahanna banu khondi wal iyadu billah ala tongu tongu zalika anna ken ari huwal khusranu kenya ni kume nga al mubinu kebe bangande ngani lahum hawida ngani fawqihim ikamma bange dhulalun imben sirahum sirahunga minanna sirahununga minanna rigelli imbenga wa min tahtihim awi ure bange dhulalun sirahun kai zalika anna ken ari allah kanun dindenya allah kanun dindinya bi ti kenyangang kadai ibadahu ikomonga imbengi kamba imbengi ure awra ni pullum pallana no gonya no gonga ya ibadi ike ya inkomongo fattaquni khanan kanike allahi walladina yemukube niya jitanabu igala to nan sure attaqu ta jalangunga batifoni nga kembrandange honunga ayabuduha iga sure furu ina maghibatu igara dura saga ila allahi kata allahi awidanga albushra nyakli ngidanga babashir ibad di annin komunni miswaza kunni soronyai kubi unuga terinkene alqawla sefenga iga sefemmu kui ga terinkana awdani qur'anan diga mun kawandunga sunnanga iga kawandin terinkana fayattabi'una ina kusa golliti ahsanahu ihu diga mun posirenga iga natifun sumu go few kebe gan cironta su ina kusa kemut busi kafir ko wa diga mbenu konno inati ayanka anufamu amaruna kama suhaibuna kama ala kul hal iga latu baka jalangu ngi munde ni force ni ndin nti hubal tinanti hubal ta tina jalangu to ko ni muhammadu kun sure bari ba nafami igana kawande mu iga tren kana inda kafir go khalle mu inati muhammadu khalle kasir fa tabi'una ahsana ina waru diga mun chu hozirenga ulaika kun kamannunga kunya ni yemunga hadahumullahu allah gari kanda ulaika kun kamannunga ikunya ni alul albab hakla sire dun konunga afaman yalla yemibe aga wajabi alayhi akamma ya kalimatul azabi yangang katan sifinga wajabi akamma ya ankenya yangang katan sifinga wajabi sirebe ana famu kenyam basuma sirebe garunal janna kenyam basu yangan katanga wajabi kebe kemma haso kebe garunal janna kenyam basu afa anta yalla an kenyani ba tun kiruman anga yemmen kisini kebe ga imbende anke lawa ken kisini na ba kandi ba lakin khabari alladina yemmu kubenu ya kubenu ga kani kamanga lahum awidan ani kompong amin fawqiha aljanna nokon aljanna nokondi ghurafun aw min fawqiha min fawqiha kum kompo kamma kadi ghurafun kompo tananu wanu anaru sangkan junya ita kan tongani lulu indo jabaraja tindo jamanga tajiri aga urnu min tahtiha iure al anhar warallaqunga wa'adallahi kenya allani nanyai allah ntasu khinde nyana al mi'ad la yudnunga amma wariba nanti allah de allah yang kandi minas samai baka kamundi jinga pasalakahu ala rondi nyinyendi adanya ho urunte fil ardi nyinyenno kondi sagiana bagandindi tikenji ya zaran sogamponga mukhtalifan alwanu ino nunga bakame ure yake dumbe yake kullenyane ke bulum manyani sagiana faramparo anna wari musfarran asuna chawan chawan nandumbu sagi alla nanya hutaman hu khasukhusun tenga hu kawan tenga inati goli sanjani ndangi kita dabunu nadde mankano wonga inna fi dhalika awakennu gondi la zikra kawandenga liulil albabi haqla sire dungon nundangani yalla yemmebe alla agara yurwandi sadrahu agji menga silama kunga ndangani agara asondo menyurwandi silama kun laga ndangani ken kamanga awanuron kama mirabi nangire kamang kenyam pasuba masrebe ga sanko indiani ba sebe ga kande kenyam pasamunta yangang kadando bunu dumbenga lil qasiyati qulubuhum gubenu sondo munka wantongani kubenu sondo munka wantongani Allah ti yangang katang idanga min zikrillah Allah fin kongenga kawande ganta honya ni few Allahu akbar ulai roye unda kongenda kesun kaze ga qur'ana ke serin kana anni mu ko mu aka gigi gigi ma hoken nanti ke bada made mi wudu kawande aga banya ke tafsiriya adu kenni khairi ni Allahu akbar sergabun sero nakatime iga kon nanti wa banir banis sun tammi seda Allahu akbar kun kaman nunga iwasan ko en nogondi mubinin ibangan to gani sundon kawan to dunke nga san ko indire kawan dinga na konan kawan to nemen kawan diniya Allah ni tungkanga aga yang kandi ahsanal hadith diga min po sirenga kitaban na kitabin manya gani qur'anan nga mutashabihan akawan chanten gani aya do aya gan kawa suraru sura gan kawa filla fillan de gani taqsha'iru aga singirni nan charle ke kitabe ya juludul ladina yammum patonga kubenuga kanna rabbahum ikamanga sari ifatunna niu khadi wa qulubuhum adi sondomunga kata allah finkongenga anna kengari hudallahi allah kande nyani aga kandandini bihi ti kande ti qur'ana ya man yemmenga kebe galinga lada surubenuga ne qur'anan karan taqsha'ir minhu anu ba ma julut fatunga sarline e gana kawandi kiko hey sarlina kanai me few kimir sondo me kena killenga rana warral lang ke bareke keta kiani ka mu'minin kallenne ke ayin wa may yuzli kala gana sirebe sankondi anta danga min hadin gelli kandandana ya yalla yemmebe kebe giru tangana biwaji tiye songa yangang kadam popurenga yawmal qiyamati la qiyamam ko tanga kenyam posu makon kannim basu wa qila ina kusati kafir nunda duquma karahuntemu kakunganyi taksibuna kaka kebe gollin har dunadi bengana kum yangana la nan tinto antini til kundo annan kitta ka partnan imbe ga nyaako ko nak Allahu akbar keda hada ki ko de ga paske no nyaan jow tewen to aro hada to ren kitta na imbe la gara ka imbe serebe gi kitta ngalla ida na hawre ni maniya kenni anan tan na golli sire ne bar dunari anan ki si kenyan taqwa ke anta ja'ala bainaka wa baina adabillahi wa alqabihi wiqaya sahih wala da Allahu akbar kazzaba alladhina yammun garandi kubenu ga makka kafir nun kane Allah yang Allah yang gang katalli ya nuqsu ya la yashuruna iganta tinitini mabuga seda Allah di temundi loko yang gang kadanga fil hayati dunya duna biranta gundi la gara yang gang kadanga akbaru ken yang qura yang gang kadan chu ya iga hari ganya ya'lamuna iganna kentua ukatundi للناس سرندان غني كي قرانا نغندي يلي تالي سويا لعلهم ما مي ودي كافر الناس مي قرانا قرانا ناني عربيا عربين قن ناني ينغي دون كيف لعلهم ما مي ودي يتقون نكن الله الله كتندي تالين اخدي رجلا يغو يغو يا كبلم كب جمان كهونيا غني متشاكسون كبلم munyagani mutashakisuna la fihi shuraka awdan kapallemu nyani igo kiti sire gwanai komo igo banen makenka sire gwanai tunkanyugo nyani makamanyugo nyani ka fihi shuraka komo igo ngabgabunga makaya fihi shuraka anai jama'i jama'an ka honyani mutashakisuna igame futunu warajulan igame futuna akibaren nan kyana nyana kunun kyana don tufin kyana tohunu litini ay kyana ayira mun litini kyana kuhun litini kyana dokol litini kyana motolla khemunyini anai sere bani suntano hubega fasan golle kay dabarni titu ya duro yalla kenna ando famu kenyam basa ngunta warajulan aro sere yogo yi salaman ken kala sintenga yigo yogo dangani hal yastawiyan yalla kunyo ko aba inyro aba mazan imisale ngai talinun imbana ba sere be galla bana batta ga kala sindina da daga gollen chunya ya da aro sere be jalangun gap gap gap gap ngani ana famu agatin ina ke batu ina ke batu ina kenya kun yaran take hakkin kin ne mu koyu gar take yaran ta harfa ma kin kasribane ana famu aga ho muru ne kana le me muru kana daroi muru kana ho muru ke mutashakisu ha kunna nyara kun ta bana Allah ga talinya ko kaha tuwano nyana kentu alhamdu tuige yanga lillahi Allah dangani kabada fi aktharuhum ifo gabe la ya'lamuna inta tuamine muhammadan kende mayitun ankalla ya ku kafirnu khabe gani manka palle mun kai mayituna kun ka kalla ya sabe ka kun ade la qiyamang ko tanga inda rabbikum kakaman bangin takhtasimuna khawarni me vudun de nyano ngani Allah nati la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد حزب لندن كنيره وقت لك الله تفارن كلا اسوك الله الله اكبر فارن غفاتي كو تامبي عمرك اما دون ان تفارن كرا رغي الله بان خو موسى كدا الله بان كريم هي ابو بكر كليا سوكي لوم فين ده ابو بكر كنا غير كنا را ورا كانوا متا غير ورتا atan ancen nen nyam puren dan karnten sho ara sumbu yeso ke abugati he katengu umaru kenti be ganati wa afati wankarbi abakar de katengu kara suronten kundira ba ati farem fati ati abakar anken namani kunna fakle namino atan abakar ta mam wa ballagati innaka mayitun wa innahum mayitun ha وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا مات او قتل انقلبتم على اعقابكم كمبري عمر وحفت للياتي اتانت ناقوي بدا مكي خرا قران اندي حكي بلاو ما فارين كاللي فارين فاتينيا بلاو نياي بلاو نتا كما الله اكبر مسلمون دان صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم